NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Omdat handhaving van de coronaregels niet meer is vol te houden, moet de horeca en de cultuursector weer open. Daarvoor pleit de Nederlandse Politiebond. Voorzitter Jan Struijs zegt dat de rek eruit is bij agenten. Ze moeten nu vaak ingrijpen bij illegale feestjes. Op twee pluimveebedrijven in Brabant en Noord-Holland moeten 200.000 dieren worden gedood. Er zou een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van de vogelgriep zijn vastgesteld. In het hele land geldt al een maand of drie een ophokplicht. Opnieuw is in New York iemand voor de metro geduwd. Het slachtoffer, een man van 62, raakte zwaar gewond aan zijn been. Het is onduidelijk of het een gerichte aanval was. Eerder deze maand overkwam een vrouw van 40 hetzelfde in New York. Zij overleefde het niet. En Philips heeft het afgelopen jaar fors minder omzet gedraaid dan het jaar ervoor. Het elektronica-bedrijf wijt dat onder meer aan de problemen rond de slaapapneu-apparaten. Het bleek dat er bij gebruik schadelijke schuimdeeltjes en gassen konden worden ingeademd. Het weer nog op veel plekken bewolkt, maar in de loop van de dag hier en daar wat zon. In het noorden blijft het bewolkt en het wordt maximaal 6 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De meest betrokken coronaministers en adviseurs uit het Outbreak Management Team, het OMT, komen zometeen dus bij elkaar in het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte. Onze spraakmaker is Lotte de Bruin, directeur van de branchevereniging NL Digital. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Voelt dat nog als enig spannend van wat gaat eruit komen? Of zeg je, nou, nu weten we het eigenlijk wel. Alles mag open. Nou, ik denk, alles. Ik denk dat de afgelopen maanden, wat zeg ik, 2 jaar... wel heeft bewezen dat het altijd heel spannend kan zijn. maar ik ben wel hoopvol. Ja, op zich zijn de geluiden zijn positief. En ik denk vooral dat voor kinderen, studenten, ondernemers, het echt de hoogste tijd is om weer ruimte te hebben om te doen wat ze moeten doen. En dus dat gevoel van, ik kwam hier al binnen, jullie werken bij NL Digital voornamelijk ook allemaal thuis. Ja. Het gevoel van, ik mag er weer even uit. Dit is heerlijk. Vandaag een uitje. Dit is een uitje voor mij. Ja. Ik kom weer straks weer helemaal opgeladen thuis. Ja, en dat dan ga mag ik weer wel verder. Wat vaker gebeuren. Zeker. Ja. Dus zo'n beetje vooruitlopend op de stelling. Bij jou wat optimisme in ieder geval. Absoluut. Zeker. Voor het Mediaforum. Alvast Marta Riemsma hier van de Twentse Courant Tubantia. Welkom ook, Marta. Goedemorgen. Wat bespeuren jullie nu in de regio? Is het wat opluchting? Ja, niet anders dan in de rest van het land. Frustratie bij de cultuur- en horecasector? Ja, nee, niet anders dan in de rest van het land. Ik denk dat we er allemaal ontzettend aan toe zijn. Ja. En nu zelfs de World Health Organization zegt dat we echt in een nieuwe fase belanden. Ja, denk ik dat we nu toch wel zo langzamerhand zover zijn dat we weer gewoon naar het café en naar de theater kunnen. Maar dat was natuurlijk van het weekend al dat je duidelijk hebt van het gaat wel weer open. Maar kwesties van hoe laat. Dat je misschien aan de ene kant blijdschap hebt van we kunnen open. Maar tegelijkertijd frustratie van is het werkbaar op die manier? Ja, dat klopt. Ja. Met name ook de theaters en de culturele sector natuurlijk. Ja. En ik sprak iemand van het theater en die zei wel iets interessants daarover. Die zei, we willen eerst gewoon tegenover elkaar zitten en met elkaar praten. Want dat is waar we aan toe zijn. Dus eerst die cafés en restaurants. En daarna willen we ook wel weer met z'n allen iets gaan doen. Maar dus die had daar ook wel een ander idee bij. Ja. Ja, dat is juist leuk om dat dan ook journalistiek gezien te laten horen als een ander geluid. Goed, ik zei al, het loopt een beetje vooruit op waar we het in stand.nl over hebben. Want de stelling is, eindelijk gloort er echt licht aan het eind van de coronatunnel. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Het is goed mogelijk dat het einde van de pandemie in Europa in zicht is. Het land kan, wat het OMT betreft, gedeeltelijk van het slot. Dat dat niet leidt tot zorginfarcten, met name op de intensive care. Dat heb ik eraan niet veel, denk ik. Mijn shows beginnen meestal om 10 uur of zoiets. Nou, ook in de horeca willen ze natuurlijk liever langer open. Maar daar zou het kabinet volgens bronnen niet in meegaan. Gematigd blij, want er zijn natuurlijk toch nog wel heel wat spelregels en beperkingen die nog gelden. De meeste kijk ik uit naar gewoon weer gastvrouw kunnen zijn. Dus blije mensen ontvangen die een fijne avond bezorgen. Dat hebben we ontzettend gemist. Het is positief toch? En het kan alleen maar gewoon in de goede richting gaan, denk ik dan. Nou, de collega die de montage deed, die heeft hem wel goed te pakken volgens mij. Met het optimisme. We krijgen wel wat reacties. Simone die zei, ik hoop dat er weer volop geflirt en gedate kan worden. Singles worden volgens haar behoorlijk vergeten in deze pandemie. Stefanie is ook behoorlijk optimistisch. Is dit weekend stiekem toch weer begonnen aan het maken van een carnavalsoutfit. Het kan in de kleine dingen zitten die dan veel betekenend zijn. Maar Biek Nijst schrijft, ik vind het nogal iets te vroeg voor dit soort optimisme. In landen om ons heen zijn de ziekenhuisopnames nog steeds erg hoog. Ik merk wel omheen dat mensen pandemie moe zijn. Maar ja, dat wil niet zeggen dat we het dan maar moeten gaan negeren. Lotte, jij zei al, bij jou overheerst het optimisme. Ja. Als je kijkt naar de hele bedrijfstak, heeft de pandemie daar flink juist in positieve zin, neem ik aan, wat beide een boost kunnen geven. Ja, het overgrote deel is heel positief natuurlijk. En we hebben gezien dat we allemaal massaal meer systemen, middelen en dergelijke hebben aangeschaft. Veel digitaler geworden. Ja, en dat onze infrastructuur het heeft gehouden. Daar zijn we ook echt wel trots op. Hè? Want van de een op de andere dag iedereen vanuit huis of op afstand aan het werk. Dan moet je ook maar zien dat je netwerk het houdt. Nou wisten we al dat kon. Maar het is toch ook fijn als het ook echt lukt. Nou ben ik even je vraag kwijt. Nou, het optimisme. Ik zeg, het heeft jullie qua arbeidsmarkt is natuurlijk goed geweest. Tuurlijk, ja, zeker. Maar zit het de keer omdat jij zegt, het is gemixt, het beeld? Ja, het is gemixt. Want wij hebben in het begin ook wel een aantal onderzoeken gedaan. Waarbij we hebben gezien dat toch ook wel wat kleinere organisaties die met name leverancier zijn aan de sectoren die geraakt zijn. Je zal maar ICT-leverancier zijn van de horeca, planning, systeem, software of dat soort zaken. En daar hebben we echt wel gezien dat dat ook niet goed is gegaan en dat zij ook steun nodig hebben gehad. En dat veel thuiswerken, heeft dat een flinke impact gehad op het mentale vlak bij mensen? Absoluut. Valt mee? Ja. Nee, ja, dat geloof ik zeker. Je mist gewoon het menselijk contact. Ja. En natuurlijk heb je sommige mensen die beter gedijen in een omgeving waarmee ze vooral met zichzelf zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, en misschien wel veel meer mensen, die behoefte hebben aan, we hoorden het net al bij de singles, bij kinderen. Ja. Ouderen ook, de eenzaamheid. Mensen die al eenzaam waren, denk ik, zijn nog veel eenzamer geworden. En daarom is het gewoon. En dat is niet bij het einde van de pandemie zomaar in één keer voorbij. Nee, zeker niet. Ik kan hooguit weer een lichtpuntje geven. Marta, wij constateerden al vaker dat in de journalistiek is het natuurlijk gewoon, kon men doorwerken. Kon men ook nog op pad blijven gaan. Wel meer redactioneel thuis, maar. Ja, maar zijn de lucky ones. Nou ja, dat denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Ja. Nou ja, maar ik ben wel, dat is zeker hoor, dus dat vooropgesteld. Maar ik verlang ook zo gewoon weer naar een volle redactievloer. En kijk, bij ons is praten zo belangrijk. En praten over verhalen en over perspectieven en noem het allemaal op. En ik ben zo, word helemaal gek van de haperende wifi. En dat je elkaar net weer niet kan verstaan. Of dat je de frustratie over dat je niet meer lekker met elkaar kan praten, die groeit wel. Dus ik ben wel heel blij als straks weer de redactie lekker bruist en vol met mensen zit. Ja, we hebben ook wel veel geleerd, hoor, moet ik zeggen, ervan. Er zijn ook positieve kanten van hybride werken. Moeten we allemaal straks nog naar kantoor voor iedere vergadering? Hè? Vanuit NL Digital zeggen we van, nou, dat hoeft helemaal niet. Als het niet creatief of brainstorming is, dan kan je dat ook prima vanuit huis doen. En dat is ook weer beter voor het milieu, omdat we dan niet allemaal in die auto stappen en in de file achteraan sluiten. Dus het heeft ook positieve kanten. Wat wel gewoon echt fysieke zorg is geweest, is natuurlijk in de ziekenhuizen. Voor het zorgpersoneel hebben we natuurlijk veelvuldig gehoord hoe zwaar het was en ook nog is. Peter van der Voort is hoofd IC van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Meneer van der Voort, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft natuurlijk als hoofd van de intensive care van dichtbij meegemaakt hoe groot de impact en de ellende ook is die corona kan aanrichten. Wat is het sentiment nu bij de medewerkers? Is het richting optimisme of is dat nog te groot? Ja. Nou, het optimisme wat in de hele samenleving nu er is, dat is ook bij ons natuurlijk. We zijn ontzettend blij dat de grote druk er af is. En wij kijken natuurlijk ook heel erg uit naar weer een beetje normaal leven. Wij zijn natuurlijk als zorgmensen ook sociale dieren. Dus we willen heel graag weer contact met anderen en gewoon doen. Ja, want net zoals al de maatregelen die zijn met de pakken aan en dat soort dingen, dat blijft vooralsnog wel? Ja, voor de COVID-patiënten zijn natuurlijk de maatregelen hetzelfde. Dus, maar het aantal patiënten dat we hebben is natuurlijk een stuk minder nu. En wij zien dat ook wel redelijk optimistisch tegemoet. Het vermoeden is dat het aantal IC-patiënten niet meer zo gaat toenemen. Misschien wel een beetje. Maar wij denken dat het niet meer de omvang gaat krijgen die het eerder heeft gehad. Op de verpleegafdeling kan het nog wel wat drukker worden, maar dat is toch even afwachten. Als je dan kijkt, denk dat iedereen blij zal zijn als de pandemie zelfs officieel ten einde zal zijn. Maar dat betekent niet dat de problemen natuurlijk weg zijn, want er zijn zoveel operaties uitgesteld. Wat voor impact gaat dat hebben de komende tijd? Ja, precies. We hebben de zorg natuurlijk uiterst efficiënt ingericht in Nederland. En dat betekent dat er ook niet heel veel reservecapaciteit is. Niet om zo'n pandemie op te vangen, maar ook niet daarna om dan weer meer te doen en de achterstallige werk weg te werken. Dus dat zal zich heel geleidelijk aan, zal dat wel oplossen, dat stuw meer. Maar dat is nog wel een behoorlijke klus, klopt. En we hebben nog steeds een hoog ziekteverzuim onder het personeel. En we hebben natuurlijk ook nu heel veel besmette medewerkers. Ja. En medewerkers die in quarantaine zitten vanwege bijvoorbeeld zieke familieleden. Want is dat ziekteverzuim, is dat met name ook corona gerelateerd? Of ook door werkdruk? Ja, allebei. Je ziet nu wel dat, als ik naar mijn RGC kijk, dat verpleegkundigen die door hoge werkdruk uitgevallen zijn, dat die nu geleidelijk aan weer terugkomen. We zijn nu al 2 jaar bezig, dus dat langdurig ziekteverzuim, dat neemt nu wel af. Maar dat wordt nu opgevuld door kortdurend ziekteverzuim met quarantaine en COVID-infecties. Ja. En zit u wel al op het punt dat u de operaties die zijn uitgesteld kunt gaan inhalen? Wordt dat al gedaan nu? Ja, we merken dat we nu de afgelopen 1 à 2 weken het OK-programma kunnen draaien zoals we dat voor de coronacrisis ook konden doen. Dus dat is wel heel mooi. Het echt wegwerken van de wachtlijsten, daar zal nog wel een schepje bovenop moeten. Maar dit is al iets wat we in tijden niet gehad hebben. Dus dit is wel al heel fijn. Ja, voor iedereen, vooral de patiënten met name. Ja, ik wou het zeggen, voor beide kanten. Het zal voor patiënten, maar ook neem ik aan voor uw collega's fijn zijn dat je ook weer andere dingen kunt betekenen voor mensen die dat heel lang niet hebben kunnen krijgen. Ja, de variatie die we hebben in het type patiënten, dat maakt het vak ook leuk. En dat is heel fijn dat dat nu weer ontstaat en dat we niet allemaal dezelfde COVID-patiënten hebben. Verwacht u eigenlijk dat, we hebben natuurlijk vaak ook gehoord over het geweld richting hulpverleners, richting zorgmedewerkers, dat wat minder gaat worden als er misschien wat meer optimisme hangt in de samenleving, als dat zo zou zijn? Ja, we hebben hier in Groningen en Noord-Nederland is het denk ik wel iets minder geweest met geweld en beledigingen dan in de rest van het land. Misschien is de volkshaard hier toch nog een beetje gemoedelijker. Maar dat moet herstellen als mensen minder vaak teleurgesteld worden door uitstellen van operaties. Dan kan ik me voorstellen dat ook de gemoeden in die zin wat rustiger worden. Ja, zou fijn zijn. Dank in ieder geval en succes daar. Peter van der Woord van het UMCG. Okay. Tom Verbeek is directeur van de basisschool in Haren. Dus we blijven nog even in de Groningse sferen. Meneer Verbeek, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Het eind is in zicht, zegt de Europese directeur van de WHO, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Geldt dat ook voor de strubbelingen in het onderwijs wat u betreft? Alles behalve, denk ik. Ik denk dat we eigenlijk aan het begin staan van wat er in het onderwijs allemaal nog moet gebeuren om de ellende van de afgelopen 1,5-2 jaar weer een beetje goed te maken. Waar zit die dan in, met name? Nou ja, die zit natuurlijk in het feit dat heel veel kinderen heel veel tijd niet het normale onderwijs hebben gekregen. Ongelooflijk veel respect voor al die leerkrachten die met alle flexibiliteit er toch voor zorgen elke dag dat die kinderen nog gewoon les krijgen, al is het dan online. Maar het haalt natuurlijk nooit het niveau en de kwaliteit die je normaal hebt. Ja. Dat is zo, daar hebben we mee te dealen. Alleen wat nu de grote uitdaging is dat het Rijk een heleboel geld beschikbaar heeft gesteld. Ja. Maar dat er en geen personeel te vinden is, of het zit ziek of in quarantaine thuis. En de kinderen zitten momenteel grotendeels thuis. Mm-hmm. We hebben inmiddels van de 12 groepen een kwart al thuis zitten. Op de andere school zitten 3 van de 7 groepen thuis. En ik verwacht vandaag nog 2 groepen in quarantaine te moeten sturen. Omdat de regels zijn dat bij 3 besmettingen de groep naar huis moet. Waar wel volop over gesproken wordt nu. Hè? En de druk is volgens mij best groot om die quarantaineregels te versoepelen. We schieten onszelf in de voet. Ja, de kinderen, er zijn groepen die zijn al voor de 2e keer in quarantaine. Ja. En ik weet van een zoon van een collega die zijn groep zit voor de 4e keer in quarantaine. Ja, dat betekent elke keer een week thuis. Ja, dat helpt niks. Dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. En we zien ook gewoon dat de besmettingen binnen zo'n groep toch gewoon doorrollen. En dan hebben we het echt over de helft van de groep die allemaal positief besmet is met een test. Ja. Dus die quarantaineplicht die moet er echt zo snel mogelijk af. Dat is het eentje, die staat volgens mij bij alle scholen wel met stip op 1. Is het, want wij gaan het nou al veel uitgebreid hebben over digitale vaardigheden, ook bij basisschoolleerlingen. Is het alleen en al corona waar jullie mee bezig zijn? Of komt u ook al wel aan andere zaken toe in het onderwijs? We zijn natuurlijk als onderwijs blijvend onszelf aan het ontwikkelen. Alleen dat is wel heel ingewikkeld geworden op deze manier. Scholingen worden afgezegd of uitgesteld. Materiaal is moeizaam leverbaar. Het zijn misschien allemaal wel gevolgen van corona, maar het is meer dan alleen maar kinderen die thuis zitten of kinderen of collega's die ziek zijn. We hebben inmiddels een kwart van de collega's thuis ziek en in quarantaine. Ja, die kunnen op dat moment niet scholen en zich niet ontwikkelen. En dat staat allemaal stil. We hadden het net over uitgestelde zorg in het ziekenhuis. Hoe lang denkt u dat u ervoor nodig heeft om de leerachterstanden weg te werken? Ja, dat is een hele goede vraag. In ieder geval meer dan de 1,5 jaar die de overheid nu voor ogen heeft. Die hebben ons voor 2 jaar van extra geld voorzien. Dat is echt te prijzen. Alleen dat gaan we nooit in de komende anderhalf jaar enerzijds uitgeven. Althans zinvol. En daarmee hebben we de problemen ook niet opgelost. Deze problemen zullen nog veel langer duren. Dus we hopen echt dat er een veel structurelere oplossing komt. En die zal niet alleen in geld moeten zitten, maar vooral ook in personeel. Ja. Om deze achterstand of opgelopen vertraging, of hoe je het ook wil noemen, maakt niet uit. Een beetje in te kunnen lopen. Ja, de kinderen verdienen dat. Zeker. Meneer Verbeek, hartelijk dank. Succes. Graag gedaan. Hopelijk kunnen de kinderen weer snel gewoon in de klas zitten. Dat is toch het fijnste. Het precies. Anita Kraak is van het Nederlands Jeugdinstituut. Goedemorgen, mevrouw Kraak. Goedemorgen. We hebben natuurlijk in tal van onderzoeken gezien dat jongeren flink te lijden hebben gehad. Psychisch ook, door alle beperkende coronamaatregelen. Op het moment dat de boel weer open gaat, dat ze wel ergens wat kunnen gaan drinken. Ook weer met een tegenpartij kunnen gaan sporten, wedstrijdjes kunnen doen. Kortom, dat ze weer veel meer in contact kunnen zijn met elkaar op allerlei verschillende manieren. Gaat dat wel binnen korte termijn een goed effect hebben? Ja, nou, ik denk eerst het belangrijk om te zeggen dat de jongeren niet bestaat. Mm-hmm. Maar we zien natuurlijk wel uit eerdere situaties waarin de lockdown weer opgeheven werd, dat een hele grote groep jongeren daar eigenlijk meteen heel blij mee is en eigenlijk weer snel terugveert. Maar er is natuurlijk ook altijd een groep jongeren die echt wel heel hard geraakt is door corona. En dat zijn de jongeren die zelf al kwetsbaar waren, bijvoorbeeld door een beperking of door een psychische aandoening, of jongeren voor wie de leefomgeving bijvoorbeeld thuis gewoon niet zo fijn of niet zo veilig was. Ja. En dan zien we toch wel dat de kansenongelijkheid tussen de jongeren waarmee het voor corona goed ging en de jongeren die al kwetsbaarder waren, toegenomen is. En je ziet dat bijvoorbeeld ook op school. Ik hoorde net meneer Verbeek, maar je ziet dat de achterstanden of de leervertragingen van jongeren die het thuis lastiger hadden groter zijn dan die van jongeren waar het thuis fijner ging. Is dat duidelijk, mevrouw Kraak, of dat een hele grote groep is? Dat weet ik niet precies of dat een hele grote groep is. Maar ik denk wat heel belangrijk is, dat we ons realiseren dat de kansenongelijkheid tussen groepen jongeren toegenomen is. Ja. En dat is eigenlijk niet alleen door corona. Want als je dan kijkt naar het rapport van de SER, wat vorige week ook verschenen is, dan geven jongeren eigenlijk aan dat er op meerdere vlakken, dat ze eigenlijk weinig perspectief voelen. En dat ze een toename van mentale druk voelen om te presteren. Ze zitten met studieschulden. Ze maken zich zorgen over de woningmarkt, over het klimaat, over de arbeidsmarkt. Dus er is meer aan de hand dan alleen corona. Dus wij hopen ook wel van harte dat we in die zin corona als een soort vergrootglas kunnen zien. En dat we onze samenleving ook realiseren. Dat we de lessen die we daarvan leren ook echt wel moeten gaan toepassen als we weer uit corona gaan krabbelen. Nou ja, de nieuwe coalitie van Rutte 4 die heeft natuurlijk wel in het coalitieakkoord in ieder geval de mond vol over kansenongelijkheid opheffen en meer kansengelijkheid creëren. Maar dat moet dan nu echt wel snel in de praktijk worden gebracht. Duidelijk. Mevrouw Kraak, dank u wel. Als het gaat om die arbeidsmarkt, de woningmarkt, eigenlijk alles wat met onze economie samenhangt, dan kan Marieke Blom daar zinvolle dingen over zeggen. Hoofdeconoom bij ING. Goedemorgen. Kan het einde van een pandemie, als die op korte termijn wordt aangekondigd, ook weer een nieuwe opleving van de economie betekenen? Nou, wat we steeds gezien hebben is dat de economie eigenlijk heel snel weer opveert op het moment dat het zijn brandmeester gegeven wordt. Omdat waarschijnlijk toch ook consumenten erg veel geld over hebben gehouden in de tussenliggende periode. En dat wordt ook wel weer enthousiast besteed op het moment dat het weer kan. Ja. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat als jouw toko een paar jaar dicht is geweest, dat je denkt, nou, ik mag weer open, maar de zorgen zijn nog niet voor mij. Nee, nou, en dat is natuurlijk precies, denk ik, hier het probleem. Dat wat veel ondernemers moeten inschatten, is de vraag, is de pandemie nu echt voorbij? Hè? Is dit echt het einde van alle maatregelen straks? Of heb ik volgende winter toch weer met eenzelfde type maatregelen te maken? Kan ik dan een beetje inschatten wanneer dat komt? Of is dat weer opnieuw een totale verrassing, hè, die je eigenlijk heel moeilijk kunt zien aankomen? En op grond daarvan verwacht ik dat heel veel ondernemers echt zullen gaan zitten tellen. Hè. Vaak hebben ze enorm moeten interen op hun eigen vermogen, soms ook op hun pensioengeld. En die gaan zitten plannen van, ja, kan ik nou inderdaad mijn bedrijf weer opstarten? En verdien ik dat geld dan weer terug? Of kan ik beter helemaal afschalen of wat anders gaan doen? Maar dat heeft dus ook te maken met, er wordt natuurlijk wel gesproken over, we komen echt met een lange termijn perspectief. In hoeverre dat vertrouwen geeft en of je dan nog die veerkracht weer op kan brengen. Ja, precies, precies. Kijk, ondernemers moeten proberen in te schatten van, nou ja, wat gaan we nou straks naar een nieuw soort economie toe, waarin ik nog een aantal winters te maken heb met dat virus en heel plotselinge maatregelen, 1,5 meter moet aanhouden. Ja, past dat bij je zaak? Kan ik daar op een of andere manier op inspelen? Ja, dat, hoe meer zij daarover weten, hoe beter. En iedereen snapt dat je het virus niet kunt voorspellen, maar je kunt wel aangeven hoe maak je de afweging tussen de gezondheidsimpact van het virus aan de ene kant en al die andere dingen waar u het daarnet ook over heeft gehad, hè? Veiligheid, ontwikkeling van kinderen, sociale aspecten en ook economische aspecten. Moet je dan zeggen dat het financiële, er is natuurlijk veel financiële tegemoetkoming geweest, waarvan u ook al aangeeft van ja, dat is voor veel ondernemers lang niet toereikend geweest, maar dat één ding is, maar juist dat vertrouwen hebben in de toekomst misschien nog wel belangrijker is voor het economisch herstel van mensen en van ondernemers? Ja, zeker is dat heel belangrijk. En ik verwacht ook dat de steunmaatregelen, die zullen ook op zeker moment, hè, als er een nieuw normaal ontstaat, waarin bijvoorbeeld wordt gezegd, nou, ondernemers, hou er maar rekening mee, deze winter gaan we weer 4 weken in lockdown, ik noem maar wat. Ja, dan zal de steun ook op een andere manier worden ingericht. Ja. Hè? Dan zal de overheid ook zeggen, ja, daar moet u dan van tevoren maar rekening mee kunnen houden en dan uw bedrijf daar maar op inrichten. Ja. Dus het is om 2 redenen belangrijk, zowel voor de overheidsfinanciën als voor die ondernemers zelf. Helder. Dank u wel, Marieke Blom van de ING. Een van die ondernemers is Joris van der Kolk. Die belde ons vanochtend. Is vorig jaar een horecabedrijf begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen. U dacht, ik ben toe aan een uitdaging. Ik ga tijdens een coronapandemie een horecazaak beginnen. Ja, nou, ik weet niet of u verwacht had dat het nog heel lang zou duren. Nee, niemand, denk ik. Maar wij dachten van, nou ja, januari 2021. Het duurt misschien nog een maandje of 2. En dan zullen we toch wel weer open kunnen. Ja. Nou ja, bent u open gebleven voor afhaal of dat niet? We hebben afhaal en bezorging gedaan. Maar dan heb je te maken met partijen als, nou ja, ik mag geen namen noemen, denk ik. Maar van die platforms, die rekenen gewoon tot 30% provisie. En je kunt je misschien voorstellen dat je zoveel marge niet maakt op een broodje. Nee. Dus je draait gewoon verlies. En kijk, het punt wat ik even wilde aanraken is dat ik eigenlijk heel weinig hoor over compensatie voor startende ondernemers. Hè? Ja. Want net werd ook al gezegd van, nou, dan zijn steunpakketten zijn wat zwaar niet toereikend. Maar startende ondernemers krijgen helemaal niets, geen cent. Die moeten het zelf maar uitzoeken. Want je kunt niet aantonen wat je niet hebt binnengekregen, hè? Omdat je net bent begonnen. Je moet verlies ten opzichte van 2020 aantonen. Ja, 2020 bestonden we nog niet. En los daarvan, je verwacht als je met een bedrijf start dat je gaat groeien. Dus daar word je natuurlijk enorm in geremd. En als ik kijk naar onze omzet ten opzichte van de periode dat we wel eventjes open mochten zijn, is die wel maar genoeg gelijk gebleven. Omdat we heel fors hebben ingezet op het bezorgen. Ja, ja. Maar ja, daar zijn we wel 30% van onze omzet kwijt. Dus als je omzet dan wel een beetje gelijk blijft ten opzichte van de zomer, de winst toch zeker niet. Nee. Dat betekent dat je gewoon een fors verlies draait. En totaal op geen enkele manier. Ik heb een brief gestuurd aan meneer Rutte. En dan krijg ik een briefje terug van de publieksvoorlichter. Van, ja, we vinden het heel vervelend voor u. U moet maar bij uw gemeente terecht. Dus ik heb een brief gestuurd aan onze burgemeester hier. En dan krijg ik een briefje, weliswaar getekend door de burgemeester. Van, nou ja, we vinden het heel vervelend voor u. En als u wilt, kunnen we een consultant laten komen die dan kijkt naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Hoe kijkt u naar de toekomst, meneer Van der Kolk? Nou ja, voordat ik het verlies van 2021 heb weggewerkt, zal ik 2022 nog volledig moeten draaien. Mm-hmm. En dan heb ik misschien na 2 jaar dat ik op nul zit, met 7 dagen werken bij. We zetten natuurlijk zo min mogelijk personeel in om de kosten te besparen. Ja. Dus je bent 2 jaar aan het werk, fulltime. Meer dan fulltime. En je hebt gewoon helemaal geen stuiver verdiend. Is het dan wel, als het kabinet gaat meedelen van we gaan open, geeft dat dan nog wel in ieder geval een sprankje geluk? Of niet? Nee, niet. Kijk, want als ik nu hoor, het is tot 8 uur, dan denk ik, ja, ik weet niet hoe als het eten gaat, maar de meeste mensen zijn dan toch niet om 8 uur uitgetafeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor theaters en bioscopen. Ja, er is natuurlijk geen voorstelling die om 8 uur klaar is. Nee, daar wordt inderdaad, dat wordt denk ik ook nog wel een discussie binnen de Catshuis-beraadslagingen. Maar die horen wij natuurlijk pas morgen. Dank voor uw verhaal, meneer Van der Kolk. En heel veel succes en sterkte ook. Okay. Dank u wel. Dank u. Ja. Ik eindig nog met Paul van Lange, hij is sociaal psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Als er tijdens de coronacrisis iets anders ook is toegenomen, dan is het wel de polarisatie in de samenleving. Wat zijn uw verwachtingen als sociaal psycholoog? Dat we weer wat aardiger gaan worden tegen elkaar? Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren, maar dat heeft wel zijn tijd nodig. Mm. En dat we weer wat aardiger gaan worden, dat zal wel snel kunnen gebeuren met betrekking tot zoiets als wel of niet gevaccineerd zijn. Want ja, daar zijn de scherpe kantjes wel een beetje, die worden gewoon minder. En er is minder emotie bij, omdat er gewoon minder op het spel staat op een gegeven moment. Als het inderdaad zo is dat de pandemie voorbij is. Dus dat is wel een belangrijk iets. Maar ik denk wel dat de polarisatie, die berust soms op stereotypen die mensen hebben van andere groepen. En stereotypen die zijn over het algemeen hardnekkig. En die kun je niet zomaar verminderen. Dus dat is wel een lastig iets. En ik denk dat we daar heel erg als maatschappij ook aan verwerken. En gedurende de pandemie doen we dat ook wel een klein beetje. Mm. Dus we zijn wel, Is het iets dat je zegt, het zat er ook al. Dit is nu uitvergroot door de pandemie, maar het is dus niet weg. Ja, ik vind dat echt wel het geval. Dat over het algemeen hebben wij, dat willen we niet graag toegeven, maar we hebben allemaal eigenlijk wel een klein beetje vooroordelen. En die vooroordelen die worden vaak wat uitvergroot tijdens een pandemie. Ook soms omdat je geen contact hebt met die andere groepen. Dus je wordt een beetje teruggeworpen op jezelf. Je hebt bijvoorbeeld ook, je ziet ook dat een land of het algemeen wat gedurende een crisis, maar ook gedurende deze pandemie, veel meer op zichzelf gericht is. Dat is ook heel begrijpelijk. Mm. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat je veel minder oog hebt voor vluchtelingen bijvoorbeeld. Of voor zaken die in het buitenland spelen. Die best belangrijk kunnen zijn voor dat je eigenlijk je vooroordelen wat naar achteren schuift. Ja. En ja, ook in dat opzicht is dat best belangrijk. Hoe ga je daar als samenleving werk van maken dan? Nou ja, ik denk dat we op een gegeven moment ook qua media meer aandacht kunnen hebben voor alles wat er plaatsvindt buiten Nederland. Dat heel belangrijk is. En een ander aspect van de polarisatie, wat ik ook echt heel belangrijk vind, is dat is eigenlijk wat de vorige spreker, ze sluit ik heel erg bij aan, dat de overheid en wij met z'n allen eigenlijk moeten zorgen voor met ons optimisme, wat dan toch weer gaat groeien, dat we zorgen voor een gunstig klimaat. Voor bijvoorbeeld startende ondernemers, voor herstarters. En dat is iets dat is een soort uitdaging waar we met z'n allen eigenlijk voor staan. Maar juist ook natuurlijk de overheid. En kansongelijkheid, al die mooie termen zijn genoemd. Maar nu gaat het om de concrete invulling van ons allemaal. Ja, en u allemaal, daar zit dus een eigen verantwoordelijkheid bij. En ook een nadrukkelijke blik naar Den Haag, naar politiek Den Haag. Vind ik wel, ja. Ja. Ja, helder. Hartelijk dank, Paul van Lange, sociaal psycholoog aan de UvA. Eindelijk gloort er echt licht aan het eind van de coronatunnel. Niet een grote ja, dat is duidelijk. Want het einde van de pandemie betekent zeker voor de mensen die we nu hebben gehoord nog niet het eind van een hoop zorgen en ellende die we hebben gehad. U kunt nog tot het eind van de uitzending blijven reageren. Ster. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de Dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij NL Ziet zie je al het moois dat de Nederlandse tv te bieden heeft. Laat je meeslepen en hel je van het lachen. Blijf je verwonderen en krijg je kippenvel. NL Ziet, voor maar 7,95 per maand het voordeligste tv-abonnement van Nederland. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op zizo.nl. Kijk nu de eerste maand gratis. Ga naar nlziet.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het nieuws over het vermeende seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland maakt veel los. In hoeverre hebben media ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het een maatschappelijke discussie wordt en blijft? We gaan het daar zo over hebben in het forum met onze spraakmaker natuurlijk. Dat is de directeur van NL Digital, Lotte de Bruin. Marta Riemsma, had u al gehoord, hoofdredacteur van het Twentse Courant Tubantia. En inmiddels ook binnen Angela de Jong van het Algemeen Dagblad. Angela, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. In het Catshuis is het overleg begonnen van de meest betrokken coronaministers en adviseurs uit het OMT. Ze bespreken daar welke versoepelingen er morgenavond kunnen worden aangekondigd in de persconferentie over de coronamaatregelen. Het kabinet denkt erover na om de horeca en de cultuursector weer beperkt open te laten gaan. Volgens het OMT zouden restaurants, cafés en theaters weer tot 8 uur 's avonds open kunnen. Maar over dat tijdstip is nog discussie. De Nederlandse Politiebond hoopt dat de horeca en de cultuur inderdaad weer open mag. Volgens de bond is het handhaven van de regels nu niet meer vol te houden. Nou, de illegale feestjes nemen enorm toe. En we krijgen steeds meer meldingen. Ja, we kunnen gewoon niet alles aan, want de politie heeft ook een tekort. Dus vanuit veiligheidsstandpunt zou het erg goed zijn dat de horeca weer open gaat. Afgelopen weekeinde moesten agenten op meerdere plekken weer ingrijpen bij illegale feestjes. Opnieuw is in New York iemand voor de metro geduwd. Het slachtoffer, een man van 62, raakte daarbij zwaar gewond aan zijn been. Het is niet duidelijk of het een gerichte aanval was. Eerder deze maand overkwam een Amerikaanse van 40 hetzelfde, maar zij overleefde het niet. Philips heeft in de laatste maanden van 2021 10% minder omzet gemaakt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het elektronica-bedrijf weet dat mede aan de problemen rond de slaapapneu-apparaten. Het bleek dat er bij gebruik schadelijke schuimdeeltjes en gassen konden worden ingeademd. En Italië kiest vanaf vandaag een nieuwe president. Dat gebeurt niet rechtstreeks door het volk, maar door kiesmannen. De grootste kanshebber om vertrekkend president Mattarella op te volgen is Mario Draghi, die nu premier is. In China zijn 6 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld onder mensen die betrokken zijn bij de Olympische Spelen in Peking. Die beginnen over 1,5 week. Tientallen mensen die in Peking zijn vanwege de Spelen zijn nu besmet, van wie al zeker 30 in de Olympische bubbel zitten. In die bubbel, waar straks ook atleten in zitten, zijn de afgelopen weken ruim 330.000 testen afgenomen. Er zijn vooralsnog geen atleten positief getest, zegt correspondent Sjoerd ten Daas. Je moet je natuurlijk voorstellen dat het gros van de atleten nog binnen moet komen. Team NL begint met zijn eerste vlucht. Volgens mij is dat aanstaande woensdag vanaf Schiphol. Dus dit zijn cijfers van met name dus ook mensen in assisterende rollen. Mensen van het IOC bijvoorbeeld, teammanagers. Vandaag werd ook bekend dat de miljoenenstad Xi'an na een maand weer uit lockdown gaat. Opnieuw is er bij 2 pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld. Het gaat om bedrijven in Brabant en Noord-Holland. Het ministerie van Landbouw denkt dat het hierbij gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Alle 200.000 dieren worden gedood. Europa kampt op dit moment met de grootste vogelgriepuitbraak ooit. In heel Nederland geldt daarom sinds eind oktober een ophokplicht. Toch is er sindsdien bij zo'n 20 bedrijven vogelgriep vastgesteld. Het weer nog. Op veel plaatsen is het bewolkt. Vanuit het zuiden breekt wel de zon steeds vaker door. Het blijft droog vandaag en het wordt maximaal 6 graden. Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe energie. Macro helpt je op alle fronten. Met grootse aandacht, grootse service en natuurlijk groots voordeel. Start het jaar met nieuwe deals. Doe het groots. Doe het Macro. Braziliaanse runderaas, €25,99 per kilo. Wat een deal. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Veel aandacht nog steeds in de media voor de gebeurtenissen bij The Voice of Holland. Het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe belangrijk is het dat het tot een betere en een bredere discussie leidt? Dat en meer bespreken we in dit mediaforum met de hoofdredacteur van Twentse Courant Tubantia, Marta Riemsma, AD-TV-columnist Angela de Jong en onze spraakmaker vanochtend is Lotte de Bruin. Zij is de directeur van NL Digital. We beginnen natuurlijk met jullie eigen mediamomenten, zogezegd, wat jullie is opgevallen. Angela, Ernst Kuipers bij Lago di Bo gisteravond. Wat viel je het meest op? Hij was toen nog geen minister. Hij was nog geen minister. Was, begreep ik, opgenomen begin september. Ik heb sowieso met redelijk wat plezier gekeken naar Lago di Bo. Mm-hmm. Vooral ook door de mooie plaatjes van de omgeving van het Como Meer. En ik dacht, dan moeten we toch echt weer op vakantie naar Italië komende zomer. Doel bereikt. Het huisje van Bo is geloof ik iets wat prijzig om te huren. Ja, dat had ik hem ook graag gedaan. Zo met een bootje iedere dag je boodschappen halen. Dat lijkt me fantastisch. Maar ik merkte dat ik dit echt de leukste uitzending vond. En waar zat het in? Door de gast, Ernst Kuipers. En nog niet eens zozeer door Ernst Kuipers zelf, maar wel door het feit dat het iemand is die ik gewoon eigenlijk niet zo heel goed kende nog, maar wel bijna iedere dag zie. Ja. En dat is dan toch leuker dan een Tijlbekkant of een Maan of een Miljuska of een waar je al veel meer van hebt gehoord. Simon. En Cilia die er dan gisteren, en Cilia Hoogli erbij zat. En dat merkte ik, dat heeft zo'n programma toch nodig. Dat je echte interesse hebt om weer eens wat nieuwe dingen te horen. En volgens mij wordt zo ongeveer iedere minister afgeraden om op televisie te gaan zingen. Maar hey, Kuipers was tijdens de opnames van Lago di Bo nog geen minister. En dus... Er staat daar Venite Adoremus. Komt, laten wij hem bidden. Ken je dat? Daar, daarboven. Ja, dat kun je. Komt aan samen, jubelend van vreugde. Komt nu, oh, komt nu, Bethlehem. Ziet u dat kindje? Ja. Dat weet je dus ook allemaal nog. Ja, ja. Zeker, hè? Aandoenlijk. Wat zeg je? Aandoenlijk. Ja. Ja, zo zie je in die setting. Waarschijnlijk, sinds Marta Riemsma, ik ben hier weer over denkt. Als hij nu minister was en hij zou weer gevraagd worden, zou je een ander iemand zien, denk je? Ik hoop het niet, maar nee. Ja, het is wel kwetsbaar als je in zo'n publieke functie zit om jezelf bloot te geven. En bovendien word je ook al heel snel van ijdelheid beticht natuurlijk. Dus wat dat betreft is dit het goede moment geweest, denk ik, voor hem. Ja. Ja, maar ik denk ook wel dat iedereen die het gezien heeft, het niet onder het kopje ijdelheid van Hugo de Jonge die naar de ministerraad gaat staan zingen, zal scharen. Ze zaten in een kerkje. En er kwamen gewoon wat flarden van zijn jeugd boven. En dat herken ik iedere keer met kerst. Als daar Komt alle tezamen wordt gezongen, dan zit ik ook weer als 4-jarige in de kleuterklas kerst te vieren. Ja, dat blijft. Dus ik vond het juist. Ik denk ook dat het een van de kwaliteiten van Bo is dat hij zijn gasten heel erg op hun gemak weet te stellen. En in dit geval werkt het natuurlijk bij iemand die net minister is geworden, om het op die manier zijn ministerschap eigenlijk al te geven. Het ging helemaal niet over corona. Nee. Het ging meer over hem. En het was ook nergens gevaarlijk voor hem, had ik het idee. Nee. Dus. Marta Riemsma, jij wilde het hebben over voetballer Rai Vloed. Ja. Van Heracles. Hij veroorzaakte in november een ongeluk waarbij een kindje van 4 is overleden. Ja. Afgelopen week waren natuurlijk veel nieuwe berichten. Ja. Dat hij in eerste instantie gewoon mocht voetballen. Wat is het aspect wat jij daar er uit wil halen? Perspectief eigenlijk vooral. De Telegraaf had zaterdag een huiveringwekkend interview met de ouders van het omgekomen jongetje. Verschrikkelijk natuurlijk. Telegraaf had ook inzicht gehad in het proces verbaal van de politie. Wij belichten het heel erg met onze verslaggever Vardo Wagenaar, die Heracles op de voet volgt en ook deze kwestie op de voet volgt voor Tubantia. Vanuit het perspectief van Heracles. Dus hebben zij goed gehandeld? Hebben zij een goede keuze gemaakt? Zij wilden heel graag een goede werkgever zijn, dus ze wilden hem een kans bieden en wilden het proces afwachten. Ze zeggen ook dat ze voorgelogen zijn door Vloed. De Volkskrant kiest het perspectief van de advocaat. Die zegt Heracles wist het al. Dus het is wel bijzonder om te zien vanuit welk perspectief je het belicht. Ja. Hoe je naar de zaak kijkt natuurlijk. Maar goed, wat nu de conclusie is dat hij gewoon veel te hard gereden heeft. 203 kilometer per uur en te veel gedronken heeft. Mm-hmm. En Heracles nu gezegd heeft, we zijn misleid. Als we dit hadden geweten, hadden we hem natuurlijk nooit opgesteld. Dat is natuurlijk wel een bijzondere dynamiek. Want de advocaat van Rai Vloed heeft gezegd dat Heracles het al wist van het hardrijden en van het drinken. En de algemeen directeur van Heracles zat gisteravond in Studio Sport ook. En vertelde dat hij het moest doen met de informatie die hij kreeg van Rai Vloed zelf. Wij hebben constant van Rai gehoord, 130, cruise control, 2 glazen alcohol. Gisteren zei de advocaat van Rai Vloed dat het Heracles-bestuur wel op de hoogte was van het feit dat Vloed ruim 2 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken en dat hij meer dan 200 kilometer per uur zou hebben gereden. Of het bestuur van Heracles ligt, of de advocaat van Rai Vloed ligt. Ja, dat klopt. Journalistiek gezien, sta je daar dus tussen? Ja. En moet je dit dus ook als zodanig weergeven? En je bent niet bij die gesprekken geweest. Dus daar kun je natuurlijk niet zoveel van zeggen. Nee. Je kunt alleen nu weergeven wat de nieuwe feiten zijn. En wat de reactie van Heracles daarop is. En zorgen dat alle perspectieven aan bod komen. Maar in hoeverre, want het is natuurlijk de supporters van Heracles hebben gelijk al duidelijk aangegeven. Zeker. Dat ze het eigenlijk gewoon totaal onacceptabel vond dat hij überhaupt op het veld stond. Ja. Is dat niet uiteindelijk een hele dwingende dynamiek geweest? Zeker. Waardoor hij van het veld is gegaan? Dat was ook heel goed. En je zag ook dat sponsoren zich roerden. Hè? Die zeiden van Heracles zit te veel in een tunnelvisie. Die zit te veel op het spoor van, we willen een goede werkgever zijn en we moeten dit op deze manier doen. Belangrijke speler voor Heracles. En als je dan vanuit zo'n tunnelvisie handelt, dan krijg je dit soort situaties. Ja. Angela, je kunt ook zeggen in zo'n verhaal, zolang alle feiten niet op tafel liggen, ga er terughoudend mee om. Ja, maar het is nu wel de tweede keer, want we hebben natuurlijk ook de steekpartijen van Promes gehad, waarbij die ook gewoon mee mocht naar het EK, geloof ik. Ik ga altijd vergaas met zit ik er niet een in? Toernooi. Een toernooi. Het was het EK. Toernooi. Ja, dan recht je het was het EK. Ja, en ik moet ook eigenlijk onmiddellijk weer denken aan John de Mol. Wat hij zei natuurlijk over Jeroen Rietbergen, dat het de eerste melding was die hij binnenkrijgt. En dat hij ook vond dat ieder verdient een tweede kans en goed werkgeverschap. Ja, en je gaat uit van vertrouwen in eerste instantie. Hè? Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dat is maar toch als er als de feiten zo ernstig zijn, of de afloop zo ernstig, dan had het denk ik Heracles pas gewoon gesierd als ze hem gewoon ook even de wedstrijd uit de wind hadden gehouden. Ja. Afhankelijk van de ernst kun je zeggen. Ze hadden niet hoeven zeggen, we schorsen hem omdat we denken dat, maar we houden hem gewoon even uit de wind. Ik denk dat ze het geprobeerd hebben heel integer aan te pakken, maar dat ze dan uiteindelijk toch, dat ontplofte toch, zullen we zeggen. En terecht ook trouwens. En in hoeverre, daarom vraag ik ook naar die terughoudendheid. Dat we gaan zo uitgebreid nog hebben over de nasleep van The Voice. Maar de trial by media, wat natuurlijk gelijk een dynamiek is die ook al snel ontstaat. Lotte de Bruin, als mediaconsument denk je dan, iemand is eigenlijk nu al per definitie veroordeeld. En gezien de ontwikkelingen die net ook beschreven worden, is wel degelijk belangrijk om dat als lezer allemaal te weten. Ja, zeker wel. Het helpt je in je eigen beeldvorming. Maar de vraag is, ik ben geen politie of openbaar ministerie. Mm-hmm. Dus ik laat dat vooral graag aan de mensen over. Is iemand schuldig of niet aan de mensen die daarover gaan? Ik vroeg me wel af, de voetballer zelf in kwestie, heeft die iets? Want ik vind het op zich al een bijzonder gegeven dat deze persoon zelf alweer op dat veld wil gaan staan. Ja. Je denkt toch, je bent helemaal kapot als je zoiets hebt veroorzaakt, meegemaakt. Is daar iets? Heeft hij iets gezegd? Ja, hij heeft inderdaad een mededeling gedaan. Hè, dus op de site van Heracles. En ja, hij stelde zich wel schuldbewust op, maar in principe heeft hij natuurlijk de boel belazerd. Dus hij heeft gewoon niet de waarheid verteld over de situatie. Dus dat maakt het natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. Op basis van de documenten waar politie die ingezien zijn. Ja. Ja. Maar ik vind dat die term tribal media ook wel heel makkelijk wordt gebruikt. Dat zijn bekende mensen, daar speelt iets mee. Dus je kan volgens mij ook gewoon zeggen, joh, er speelt nu zoveel. We weten nog niet wat er is gebeurd, dus het past ons om gewoon even iedereen langs de zijlijn te zetten en dat zo te houden. Ik reageer erop omdat Ali B. natuurlijk ook continu roept trial bij media. Ja. En dat ik denk van ja, hallo, kom op. Er is hier geen sprake van hoor, vind ik. Nee, helemaal niet. Het is en altijd zo'n modewoord en heel makkelijk om dan te zeggen van ik zeg eigenlijk niks, maar trial bij media. Dan denken de goedgelovige mensen wel weer dat het allemaal mij geen blaam trekt. En denk ook aan het perspectief van die ouders die hun kind kwijt zijn. Zeker, hè? Wat die allemaal moeten aanhoren en aanzien. En die zien een voetballer die gewoon weer op het voetveld staat de volgende zondag. Ja. Er zit wel een verschil voor jou dus in ook of iemand een publiek figuur is. Want ik moet inderdaad denken als je door gaan praten over de nasleep rondom The Voice, dat er rondom de regisseur bekend is gemaakt. Wij maken de identiteit niet bekend, omdat het geen publiek figuur is. Ja. Nou, daar kan ik wel voor een belangrijk deel mee. Ik heb hem ook zelf nog niet genoemd. Iedereen die in het wereldje zit en ook daarbuiten, je hoeft maar 3 klikken te doen met je muis. Je weet wie het is. Maar schiet je er veel mee op? Ik bedoel, mensen vragen wel eens van is het die of die? Als ze me berichten met iets en dan is het een bekende regisseur, nou dan kan ik zeggen nee, die is het niet. En als je wil weten wie het is, zoek dan maar gewoon zelf op. Ik heb niet de behoefte om die persoon nu. Maar als primair iemand dus wel, bekender heb is. Ik wel de behoefte om te roepen wie het is. Omdat het ook gewoon een ontzettende smeerlap is. Maar dit is nog niet een bekend persoon. En we gaan natuurlijk met verdachten, want dat zijn het allemaal nog, altijd wat terughoudend om. Ja. En hij is onbekend. Dus het zou heel raar zijn om Marco Borsato. Maar daar zit dus wel het verschil in. Ik kan het zeggen, op het moment dat iemand bekend is. Marta, dat vind jij ook. Dan heeft iemand een bepaalde machtspositie of een bepaald voorbeeld. Waardoor je zegt, dan ook al is iemand verdacht en nog niet veroordeeld, moet je het wel degelijk bij naam en toenaam noemen. De verdachte heeft natuurlijk altijd recht op bescherming van zijn privacy. Zo simpel is het, totdat hij veroordeeld is. Ja. Ja. Dit weekend hebben we natuurlijk gehoord dat er een nieuwe verklaring kwam. Dat was vrijdag al van John de Mol. Er kwam een aangifte bij, zowel tegen Jeroen Rietbergen als de regisseur. Tim Hofman zelf raakte ook nog even in opspraak. De vraag is natuurlijk hoe de berichtgeving zich verder gaat ontwikkelen. Angela de Jong, wat houdt jou nu het meest bezig? Nou, ik wil die hele tijdlijn bij de firma Talpa wel eens even goed hebben. En dat is wel eens even. Dat wordt echt nog wel een flinke puzzel. Maar er ligt natuurlijk een verklaring van Jeroen Rietbergen, waarin hij het heeft over gesprek met zijn werkgever, gesprek met zijn vrouw, therapie. Nou ja, dat is allemaal te herleiden tot 2016. Mede door wat Johnny de Mol erover gezegd heeft in zijn week van zelfkastijding op SBS6. Waarbij je er dan van uitgaat dat bijvoorbeeld een Johnny de Mol ook alle jaartallen goed. Weet ik niet, maar die noemt niet voor niks 5 tot 6 jaar. En die is heus van onder tot boven gedrild door de advocaten van Talpa en zijn vader. Want dat kon je merken toen het spannend werd en toen hij moest vertellen of zijn vader het wist of niet en hoe het afgehandeld was. Ik weet niet of hij dat allemaal heel goed heeft, maar ik ga er wel van uit in ieder geval. Ja. En als hij het niet wist, dan had hij daar niet als een soort woordvoerder moeten gaan zitten. En jij bent bezig om eigenlijk die tijd om maar dat hele tijdschema. Ik ben daar niet zelf enorm mee bezig. Maar dat is wel een vraag die mij bezighoudt, ja. En als je dan het antwoord hebt, wat dan? Nou, dat is wel, denk ik, redelijk bepalend voor de mate van verantwoordelijkheid die ook bij Talpa. Als het in 2016 al de eerste melding er was en hij inderdaad in therapie is gegaan omdat hij dingen deed met kandidaten. En je laat hem daarna gewoon weer zitten. Dan is dat jaar na jaar na jaar. En er zijn zoveel voorbeelden na 2016 waarbij die weer overschreef ging. En dat er niemand in die jaren hem dan in de gaten hield. Ja. Dat is natuurlijk wel een andere vraag dan in 2019. Dus jij zit voornamelijk op het media aspect eigenlijk. Als je kijkt naar wat nu. Ook. En ik hou gewoon mijn hart vast wat er nog meer naar buiten komt. Over hoeveel verhalen nog, of? Nee, hoeveel verhalen nog over The Voice en hoeveel klachten en aanklachten en aangiftes er komen van kandidaten tegen die mensen. Maar ook inderdaad wat er nog naar buiten komt over coaches die ook aan andere programma's hebben meegewerkt. Ik bedoel, Ali B heeft natuurlijk in legio-programma's gezeten. Ja. Is het, want de tijdlijn waar je het over hebt, die is belangrijk. Ook de verklaring van John de Mol. Jij wees ons vanochtend nog op de Taalstaat van Radio 1 hier afgelopen weekend, waarin schrijver Sarah Meuleman de taal van John de Mol, zoals hij die gebruikt in zijn reactie in de uitzending van Tin Hofman, gebruikt. Hij zegt bijvoorbeeld, vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. En dat is interessant, want kennelijk, ik begrijp het niet helemaal, maar het is toch zo? Dat suggereert dat woord. En dan heb je een soort. Dus niet helemaal, niet het hele gevoel, maar iets wat zich voordoet als schaamte. Hij had kunnen zeggen, de slachtoffers ervaren schaamte. Ja. Wat vond je zo sterk hieraan? Nou, Wat mij toch alweer trof afgelopen dagen ook, is de reacties die ik ook bij ons op onze eigen site zie, van mensen die het gewoon niet doorhebben wat hij nou precies zegt en wat er zo kwalijk aan is. En dat kun je misschien een hele hoop mensen niet kwalijk nemen. Mm. Ik ben ook helemaal geen woke type en ik ben ook een bottenboer. Maar op een gegeven moment kun je wel een bepaalde stap maken. En ik merkte dat ik echt zat te stuiteren op mijn stoel toen hij geïnterviewd werd door Tim Hofman. En voor die mensen die dat niet hebben en niet snappen waar nou al die ophef over zijn woorden vandaan komt, zou ik zeggen, luister dit terug. En ook al vind je de 50 of 75% gelul in de ruimte van die mevrouw, dan nog is die laatste 25% die maken het glas helder. Wat nou precies echt de crux is bij zijn woorden. Ja. Zit daar inderdaad veel ruis om? Dat mensen door omvloerse begrippen of dat mensen zelf ook, Marta, ja, toch de bepaalde fase loopt. Ik ben een bottenboer, maar nou, ik vond zelf dat, is misschien gek om te zeggen, maar John de Mol ons een gigantische dienst bewezen heeft die donderdag. Want hij heeft gewoon ongelooflijk laten zien hoe groot een blinde vlek kan zijn. Want dat liet hij. Hij had gewoon een hele grote blinde vlek. Mm-hmm. En of die nou bewust was of onbewust, daar komen we misschien nog achter. Hè? Dat zullen we zien. Maar ik denk dat hij heel veel mensen heeft laten zien van, of ik hoop het tenminste, in de spiegel heeft laten kijken van, misschien zit ik er zelf ook wel zo in. Misschien heb ik zelf ook wel zo'n grote blinde vlek. En daar ben ik van overtuigd. Je ziet nu in de NRC in ieder geval ook de oproep, hè, dat mensen hun eigen baas moeten gaan aanspreken als er situaties zich voordoen van, eigenlijk kunnen die niet, of het is niet veilig, of ik voel me daar niet prettig bij. We hebben dit weekend gezien dat er heel veel mensen of hulp hebben gezocht of zelf ook melding hebben gemaakt van seksueel overschrijdend gedrag. Is dat iets, als je kijkt naar wat is belangrijk voor de journalistiek gezien, om nu te doen? Is dat een verhaal waar jullie op inzetten, of blijf je meer bij The Voice? Nou, we hadden vrijdag een discussie van, want we hadden natuurlijk ook, je hebt natuurlijk als regionale kranten altijd van, hey, hoe speelt het bij ons en bij ons bedrijf? Moeten we een oproep doen? Mensen die ook op dezelfde manier bejegend zijn. En dan, kijk, wat ook wel een klacht was van ons vrouwen was van, nou, maar dit wisten we toch allemaal al? Wij weten dit allemaal al. Voor ons is dit niet nieuw, weet je wel? Dus als je weer een hele reeks slachtoffers neerzet, dat kan natuurlijk altijd als er ergens iets speelt in een bedrijf. Maar ik had ook wel heel erg de behoefte van, en nu dan? Weet je wel, hoe gaan we hier dan mee om? Hoe zorgen we dan dat dit dan een stap verder komt? En dat we goed begrijpen, wat is dan seksueel overschrijdend? Hoe ervaren wij dat dan? En is iedereen zich ervan bewust? Kijk, en dan moet je wel een onderscheid maken tussen roofdieren die gewoon moedwillig misbruik maken van hun positie om seks af te dwingen met mensen die afhankelijk van ze zijn. Foute boel, nooit, kan nooit. En natuurlijk menselijk gedrag onderling, waar mensen soms over hun grenzen gaan en waarbij je in gesprek moet over wat is daar acceptabel of niet. En wat per persoon ook verschillend is. Wat ook weer per persoon verschillend is. Ja, dus daar, en dat gesprek, kijk, en dan gaat het over cultuur. Dat hoeft ook niet altijd overigens bij de leidinggevende terecht te komen. Dat kan ook onderling. Mm-hmm. Dat mensen elkaar onderling aanspreken en zeggen, hey, ik vind dat onprettig of ik voel me daar onveilig bij. Hoe vertaal je dat journalistiek dan? Ik zou heel graag nu naar voorbeelden willen van bedrijven of organisaties of vrouwen waarbij gewoon het gelukt is. Waarbij dat gesprek op gang gekomen is. Die handvaten geven voor, zo doe je dit dus. En wij hebben dit overwonnen. Of wij hebben deze stap gezet. Mm-hmm. Dus ook voorbeelden om te kijken hoe je verder komt. Goede voorbeelden. Ja. Lotte de Bruin, wat verwacht jij nu van de journalistiek? Waar zou jij behoefte aan hebben? Ik denk beide. Het gaat om deze specifieke situatie, deze mensen. En het gaat om het bredere verhaal. Het is op zich natuurlijk niet iets wat zich beperkt tot alleen media of het hele bedrijfsleven moet naar zichzelf kijken. Iedere werkgever die moet naar zijn of haar organisatie kijken. En denken, hoe heb ik dit geregeld? En dit is natuurlijk ook een haakje, een behoorlijke haak, om dit gesprek aan te gaan intern in je organisatie. Dus laten we dat vooral doen. En ja, ook ik zat naar dat interview te kijken en te wachten van, zeg nou iets over die mannen. Zeg daar nou iets over. Zeg alsjeblieft. Dat je het heel erg vindt voor die vrouwen wat ze zo overkomen. Dat zal ik ook niet in. Ja, maar hij zei ook echt, ik weet niet wat ik niet weet. Dus ik sluit me heel erg aan bij wat jij zei. Van, ik denk oprecht dat hij met die ogen hiernaar heeft gekeken en het niet heeft gezien. Bewust of onbewust, maar ik zat ook echt dat ik dacht, zeg nou iets over die mannen. Ligt daar, Angela, dat een bredere, het zal niet de enige man zijn, de enige mens die er zo over denkt. Ligt daar verantwoordelijkheid voor de journalistiek, of is dat niet aan de journalistiek? Nou ja, volgens mij is het voor iedereen in deze maatschappij. Is het niet alleen de journalistiek, maar is het ook iedereen die om zich heen kijkt. En is het ook voor iedere ouder om met je zoon over te hebben of met je dochters over te hebben. Maar rondom MeToo was het natuurlijk ook van, dan moet het nu ook op de kaart blijven. Dan moeten we ervoor waken dat het niet straks weg-appt en dat oude patronen weer terugkeren. Van, dit is het moment om, en dan moet de journalistiek daar ook vasthoudend in blijven en dat blijven agenderen. Ja, maar ik vind hier ook wel, daar heb ik me in 2017 gestoord. Ik vind het ook dat er aangiftes moeten komen. Het is niet alleen je verhaal in de media vertellen, waarbij het heel makkelijk is om iemand te beschadigen. Maar ook gewoon echt aangifte doen. En dat heb ik in 2017 heel erg gemist. Waar iemand in een talkshow kon roepen van, nou, ik heb die en die slechte ervaring. Denk aan de zaak Jelle Brandt-Corsius, ja. Gijs van Dam. En dat werd dan een nationale rel. En dat heeft vervolgens totaal geen vervolg gehad. Het OM heeft zich er wel over gebogen, maar het is uiteindelijk in de minnen geschikt. Omdat er natuurlijk ook al heel veel in de media werd uitgespeeld. Uh-huh. En we weten daar, bedoel, er zijn twee mensen daar enorm beschadigd. Doe aangifte en laat dan ook vervolgens nu de rechterlijke macht daar zijn werk over doen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Is dat nu anders? Wordt daar nu anders ook journalistiek mee omgegaan? Dus niet alle verhalen maar erin, maar eerst... Nou, zeker. Want ik denk checken, dat die wacht op de aangifte. Benoemd, met Jelle Brandt-Corsius, dat, ja, tuurlijk. Hè, het is ook heel kwetsbaar. Maar dat doen we eigenlijk in alle gevallen waarin er sprake is van beschuldiging van een ander. Ja, dat dus vraagt natuurlijk enorme zorgvuldigheid. Ja, dat miste ik toen in 2017 wel een beetje. Want dan kon je de krant openslaan en dan stond er een verhaal over een docent aan de toneelschool in de Volkskrant met twee vrouwen. En die man stond er met een fotootje bij. En dat je dacht, oké, en nu? Ja. Dus dat vind ik wel, wat niet wil zeggen dat er niet over gepraat moet worden op televisie en niet in de media. Maar ook alsjeblieft wel die vervolgstap. Ja, en goed checken voordat je het verhaal brengt. Dat sowieso. Voor zover je kan. En dat vind ik ook een verschil met 2017. Dat Tim Hofman, die hier natuurlijk maanden werk in heeft zitten. Dit is niet een opwelling aan een talkshowtafel van ik loop hiermee rond en ik vertel dit is gewoon 4 maanden. Hij heeft het geweldig gedaan natuurlijk. Hoe vond je dat dan dit weekend, dat was ook in het AD, dat in één keer Tim Hofman dan onderwerp van gesprek werd? Want hij heeft jaren geleden ook vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Ja, daar baalde ik natuurlijk gigantisch van. Ik kende het filmpje al sinds vrijdag. Toen werd het me alweer door verschillende mensen toegestuurd. Waarvan ik dacht van hallo, dit is toch van een heel andere orde. Tuurlijk, het is zo'n filmpje waarvan hij zelf ook zal denken, shit, dat dit nu net naar boven komt. Ja. Shit, dat ik dit heb gedaan 10 jaar geleden. Daar heeft hij ook maar meteen dit is geen machtsmisbruik. Nee. Maar aan de andere kant kun je zeggen, ik heb vanochtend, ik was van afgelopen weekend redelijk uitgetuned, dus ik zag het pas heel laat. Anders had ik zaterdag ook wel aan de bel getrokken bij mijn collega's kant, van waarom doen we dit zo. Maar de reden om het te doen was dat hij kwam met excuses. Nou ja, dat kan. Dan ontstaat er een nieuwe dynamiek ook in zo'n verhaal. En de gedachte bij mijn hoofdredacteur was ook van leg het maar uit aan mensen dat dit anders is. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die aan niet snappen. Maar dat was de eerste strekking van het verhaal niet. Ja, dat was echt ongelooflijk stom. Echt. Je zakt natuurlijk door de grond dan. Ja. Dus je had even... Nog even intern heb je het nog even aangekaart? Zeg maar dan. Wat ik zei, ik zag het pas heel laat. Ja. Dus dat had niet zo heel veel zin meer. Maar de column die mijn collega Linda vanochtend hierover geschreven heeft, die ben ik het helemaal mee eens. Ja. Had ik zelf nog wel iets harder opgeschreven als ik haar. Goh, oh ja, joh. Dat doe jij nooit normaal, Angela. Zijn we niet van je gewend? Zullen we naar de taal gaan? Verder met de taal gaan. Verder met de taal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan naar de taal. Wat weet je van Burlen? Wat weet je van Burlen? De beslissende vraag vrijdag bij de slimste mens. Nou, er zit een slimste mens aan tafel hier. Angela, gekeken neem ik aan. Zeker. Zeker, ja. 2,4 miljoen kijkers, hè. 2,4 miljoen. Het was ook een leuke finale. Leuke finale, echt spannend leuke ook. Finale. Ja, allemaal mannen wel, hè? Ja, maar goed, de afgelopen 3 jaar hebben we geloof ik vrouwen gehad. Dus jullie mochten wel weer. Dus dit keer vond ik het niet zo heel storend. Ja. Maar er waren heel veel kijkers en we waren er duidelijk aan toe na alle commotie van de afgelopen week. Om te zien dat mannen niet alleen maar primitieve predatoren zijn, maar ook best weldenkende wezens. Al is er voor de gemiddelde Twent wel wat verwarring mogelijk. Ja, Twents is wel grappig, want als vroeger zei mijn moeder wel eens, als er iets naars gebeurd was, om het te troosten, dat is niet zo slim. En dat is net als het Duits, dat is niet zo erg. Herkenbaar? Heel herkenbaar, zeker. Herkenbaar, ja, slim is Twents voor erg. Johan Nijenhuis was dat, filmregisseur, geboren in Twente. Hij dekte zich donderdag alvast in, halve finale, sterke tegenstanders. Stel dat hij zou verliezen... Ja, dan leg ik het maar op z'n Twents uit. En dat betekent, de slimste mens, dat is dus eigenlijk de ergste mens. En dat wil je niet zijn. Nee, de slimste mens, de ergste mens op z'n Twents dan. Hè? Duidelijk familie van het Duits in dit geval. Zeer slim, zeggen ze in Duitsland. Heel erg. Niet bepaald positief. En dan vraag je je af, hoe kan één woord twee van die totaal verschillende betekenissen krijgen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Slim komt uit de 13e, 14e eeuw. De betekenis van scheef, schuin, verkeerd. In Twente en bij onze oosterburen is dat verschoven naar heel erg. En in de rest van Nederland is het via sluw en leep en geslepen tot verstandig geworden. Slim, als in de slimste mens. Wat weet je van Burle? Ja, Burle, daar ging het dan over. Je had hem wel geweten, toch? Burle had ik geweten, ja. Ja, Burle had ik geweten, die had ik ook wel geweten. Het geluid van bronstige herten. En ik weet ook waar het woord vandaan komt. Je zegt het zo overtuigend alsof je het regelmatig doet. Maar dat valt wel mee, neem ik aan. Nee, maar ik ben wel met een fotograaf op pad geweest. Die in mijn vorige baan. Die bronzige edelherten fotografeerde. Die kon burlen. Dus het is verwant aan brullen. Okay? Het is alleen zijn de U en de R van plaats verwisseld. Metathese heet dat in de taalkunde. En dat zie je ook weer terug in het Duits. Borst, broest, pers, pressen, 30, dreissig. Ook daar verspringt de R. Metathese heet dat. Burlen, brullen. En zo, Jacob Derwig, win je zomaar als eerste acteur ooit de slimste mens. Ik wend me even tot het Nederlands publiek dat acteurs niet alleen tekst kunnen leren, maar slimmer zijn dan dat. En het zou ontzettend fijn zijn als voor mij, maar voor de hele beroepsgroep, u, Nederlands publiek, in 2022 weer kaartjes koopt voor het theater. Want we hebben u gemist. We konden heel veel voorstellingen niet spelen. En we hebben u nodig. Jacob Derwig, de slimste mens. Hij deed wat acteurs behoren te doen. Hij wendde zich tot het publiek. En hij deed dat geheel in stijl op een heel slimme manier. Niet jullie hebben ons gemist, jullie hebben cultuur nodig. Nee, wij hebben jullie gemist, wij hebben jullie nodig. Wat natuurlijk ook is, de wederzijdse afhankelijkheid, de wederzijdse hunkering ook, samengevat in één dankwoord, of eigenlijk één dankzin met 64 dankwoorden. Heel effectief, zo recht in de camera. En dat heeft gisteren ook in Buitenhof Ivo van Hoven. Wij willen open. Ja, wij willen open. Dat waren maar drie woorden en er kwam nog wel een korte uitleg achteraan. Maar het ging dus om die drie woorden. Een hartekreet van misschien wel de beste toneelregisseur van de Lage Landen. Wij willen open. Tezamen met het communicatiemiddel van het afgelopen weekend. De blik in de camera. Ja, het één op één gesprek met de kijker. Wij hebben u nodig, wij willen open. Jacob Derwig en Ivo van Hoven, twee verbaal sterke mannen met een rustige, non-verbale meerwaarde. Geen bronstig geluid van hitsige herten, geen grensoverschrijdende zaken zoals bij The Voice. Ging de coach nu wel of niet te ver? Of bij PSV Ajax ging de bal nu wel of niet over de lijn? Maar een rustig, persoonlijk gesprek. Wij willen open. Dat wil iedereen natuurlijk, maar wij denken ook, en we hebben ook bewezen in de vorige 2 jaar nu bijna, dat onze sector ook op een veilige manier open kan. Ja, is dan elke vorm van opening oké? Nou, het OMT adviseert dat de theaters vanaf morgen inderdaad open zouden moeten mogen, of in ieder geval dat die beslissing genomen wordt. Maar dan wel tot 8 uur 's avonds. En wat dacht Ivo van Hoven toen? Toen dacht ik, ja, dat blijft dus een sluiting. Ja, zo'n opening blijft dus een sluiting, aldus Ivo van Hoven. Wat mij betreft misschien wel het citaat van het weekend. Op het eerste gezicht lijk je uit te kunnen gaan, maar als je het perspectief verandert, blijk je nog steeds binnen de krijtlijn te blijven met alle discussie van dien. Theaters kunnen niet tot 8 uur 's avonds open. Die moeten vanaf 8 uur 's avonds open. Vandaar ook dit afsluitende etje, persoonlijke tweet, @OMT. Nou, hier moet de VAR nog maar eens naar kijken. Dankjewel, Frank. Jullie ook bedankt. Angela de Jong en Marta Rienfma. Tot snel weer. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws van 11:30, Katrien Straatman. Op 2 pluimveebedrijven in Brabant en Noord-Holland moeten totaal 200.000 dieren worden gedood. Er zou een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van de vogelgriep zijn vastgesteld. In het hele land geldt al een maand of 3 een ophokplicht. Omdat handhaving van de coronaregels niet meer vol te houden is, moeten horeca en de cultuursector weer open. Daarvoor pleit ook de Nederlandse Politiebond. Voorzitter Struijs zegt dat de rek eruit is bij de agenten. Ze moeten nu vaak ingrijpen bij illegale feestjes. In China zijn 6 nieuwe coronabesmettingen onder mensen die betrokken zijn bij de Olympische Spelen in Peking vastgesteld. Die Spelen beginnen over 1,5 week. Tientallen mensen die in de Chinese hoofdstad zijn vanwege de Spelen zijn nu besmet, van wie er al zeker 30 in de Olympische bubbel zitten. En Philips heeft in de laatste maanden van 2021 10% minder omzet gemaakt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het elektronica-bedrijf wijt dat mede aan de problemen rond de slaapapneu-apparaten. Het bleek dat er bij gebruik schadelijke schuimdeeltjes en gassen konden worden ingeademd. Tot 11:30, Hélène Plag. En in dat tweede uur van Spraakmakers praat ik zo verder met onze spraakmaker Lotte de Bruin. Zij is directeur van NL Digital. Leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs schatten de digitale geletterdheid van leerlingen laag in. Op de basisschool gaven ze leerlingen gemiddeld een 6,0. In het voortgezet onderwijs zelfs een 5,5. De scholen met achterstandsleerlingen scoren nog veel lager. Kortom, reden genoeg om het daarover te hebben. En Lisette van Herk is hier, is directeur van het sectorinstituut Transport en Logistiek, met wie we het gaan hebben over het enorme tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Goedemorgen en welkom. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang een sportje met de slogan gehad: zonder transport staat alles stil. Wordt het niet weer eens tijd om een goede slogan op grote billboards langs de kant van de weg te hebben? Nou ja, misschien wel. Ik zou eerder zeggen van zonder de mensen in het transport staat alles stil. Zeker, want daar komt het nu een beetje op neer. Als je kijkt naar het enorm aantal vacatures wat er al tijden is. Wat jullie eraan doen en waarom het nu nog niet zo goed lukt, dat gaan we straks na 11 uur uitgebreid bespreken. En tegen 11:30 spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing die krijgt u alvast, namelijk de welbekende vraag 15. En die vraag luidt: welke wereldster belde persoonlijk met haar fans omdat ze haar shows in Las Vegas heeft moeten afzeggen? Hi, listen. I'm really sorry, I'm not there. How are you? I love you so much. To make you feel my love. Ja, daar moet u het mee doen. En hopelijk weet de quizkandidaat tegen 11:30 wie wij nou eigenlijk bedoelen. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Ja, het is nu eerst tijd voor onze reportageserie. Onze verslaggever Anne van de Veen start deze week een zoektocht. Zij heeft het idee dat twintigers feministischer zijn dan zij zelf. Is dat echt zo? En hoe zou het dan komen? Ik ben in Utrecht. Ik ga op bezoek bij Kaya. En zij freelance soms bij Spraakmakers. Maar ik ken haar vooral omdat we samen hebben gewerkt vorig jaar bij een talkshow. En toen heeft zij heel veel indruk op mij gemaakt. Ik en Kaya kennen elkaar verder niet zo goed, maar ze heeft me een jaar geleden aan het denken gezet over het feminisme. Door haar vraag ik me af of er een nieuwe generatie feministen is opgestaan. En voel ik met deze jonge meiden soms een generatiekloofje. Hoi. Zo, hey, wat fijn dat ik bij je langs mag komen. Ja. In mijn omgeving is het woord feminist vooral iets wat je moeder deed en niet iets waar je jezelf nou mee associeert. Maar bij jongere vrouwen leeft het naar mijn gevoel meer. En dat merkte ik vooral tijdens wat in mijn hoofd het kooltrui-incident is gaan heten. En in dit incident speelt mijn collega Kaya de hoofdrol. Maar waar het mee begon is eigenlijk dat wij hadden een gast, een vrouwelijke gast. En die zat best wel vaak bij ons in de uitzending. En zij was heel jong, heel mooi, heel slim. Dus ik dacht, nou, dat is toch echt precies wat je nodig hebt in een talkshowgast. En toen uiteindelijk, dit werd een aantal keer gezegd, maar zij had blijkbaar best wel vaak een kooltrui aan. Was mij nog niet eens per se opgevallen. En toen zei de hoofdredacteur van... kan ze niet een keer iets anders aandoen? Kan ze niet wat meer seks uitstralen? En nou ja, ik vond het zo'n rare opmerking. Want dan gaat het dus alleen maar over hoe ze eruit ziet. Terwijl, ja, om het heel erg lomp te zeggen... een man mocht best wel dik, lelijk en oud zijn. En dat vond ik ook niet erg. Want als je een goed verhaal hebt, kom het maar vertellen. Maar waarom geldt dan niet hetzelfde voor vrouwen? En wat deed je toen? Nou, uiteindelijk wat eigenlijk voor mij de druppel was... want dit was dus, ik weet niet, ik kwam steeds terug. En toen hadden we een gast die we heel graag wilden. En toen had de hoofdredacteur in de WhatsApp-groep gezegd... wie regelt deze lekkere poes voor ons? En toen dacht ik echt van, wat is dit nou voor rare opmerking? Ik weet niet, ik vond het zo respectloos... dat ik eerst naar de coördinator ben gegaan, omdat dat was ook een vrouw. Dus dat was dan toch wat laagdrempeliger. Maar zij is dat gelijk gaan bespreken met hem. En de dag daarna vroeg hij of ik in zijn kantoor wilde komen. Dus dat was best wel spannend. En toen hebben we het daar best wel open over gehad. En ja, een van zijn argumenten was bijvoorbeeld van... nou ja, ik noem mijn vriendinnen ook poes. En dat ik dacht, ja, maar het is voor mij wel belangrijk... dat je ziet dat er een verschil is tussen... een vrouw die je niet kent, waar je iets van wil... en in een werk-WhatsApp-groep... en iemand die je op persoonlijk vlak heel erg goed kent. Want wij kenden elkaar toen ook nog maar 2 maanden. Dus ik denk, het is ook wel, zeker als hoofdredacteur, belangrijk... dat je een veilige sfeer creëert. En zeker op zo'n redactie met best wel veel jonge vrouwen die daar ook werkten... waar je dan ook de baas van bent. en op zich kon hij daar goed naar luisteren, maar het was wel... alsnog wel lastig voor mij dat ik echt er wel achter kwam van... oh ja, het gaat dus wel heel erg... over hoe iemand eruit zit en niet zo heel erg veel over de inhoud. Voelde je gesteund door de rest? Iedereen begreep dat gevoel van onrecht enigszins. Maar aan de andere kant werd er ook wel gezegd van... joh, het was toch een grapje en laat gewoon gaan en doe niet zo moeilijk. Terwijl ik dacht ook, weet je wel, ik ben best wel jong. Er komen oudere mannen als gast die soms denigrerende opmerkingen maken... of seksistische opmerkingen maken. Ik ben daar niet in beschermd. Dan ondertussen word ik niet, weet je wel, worden er ook dat soort opmerkingen gemaakt... door de hoofdredacteur. Dus dan ga je toch heel voorzichtig doen... En het is voor mij ook wel een reden geweest dat ik dacht van even niet meer in die wereld. Gewoon niet meer daar werken. Ik vond het dus heel goed dat jij je hier druk over maakte. Maar ik nam het mezelf ook een beetje kwalijk, omdat ik het geen eens door had. Dus ik denk echt, hoe kan dit? Ben ik al ziende blind? Mis ik een antenne? Nee, dat denk ik niet. Soms moet je erop gewezen worden voordat je het ziet, weet je wel. Want het is net als met... mannen die dochters krijgen en dan ineens zien hoe mannen met vrouwen omgaan. Dat kan je natuurlijk als vrouw ook gewoon meemaken, zo'n switch. En dat het nu een nieuwe generatie is die denkt... ja, maar dat hoeft niet eenmaal zo te zijn. Weet je wel? Dat kunnen we ook veranderen. En dat is ook een van de redenen dat ik dacht... ik kan het laten gaan. Maar hoe kan ik dan ook ondertussen hopen dat het verandert... als ik er zelf niks van zeg? Veranderde er eigenlijk wat toen je dit had gezegd? Ik weet het eigenlijk niet. Ging het nou anders daarna? Nee, eigenlijk niet. Vonden je ook wel een beetje een surkous, volgens mij. Ja, precies. Ja. Ik vond het dus ontzettend stoer. Maar ik heb dus wel sindsdien, dus een jaar geleden... of een jaar speelt het al, de hele tijd gedacht... waarom vond ik dat nou niet? Hoe kan dat nou? Ja, ik denk ook juist dat is toch super mooi als je kan toegeven van... oh ja, ik heb dit eerder zo gezien, maar nu zie ik het anders. En dan vind ik niet dat je moet schamen wat je toen hebt gedacht... of toen hebt gezegd, maar gewoon dat je dat kan omarmen van... en nu is het anders. Toch blijft er een gevoel knagen. Is er wat mis met me? Mis ik een feministische antenne? Maak ik me te weinig druk om mijn medevrouwen en houd ik zo een cultuur in stand? Morgen ga ik te raden bij een hoogleraar genderstudies om te zien of er wat mis met me is. Maar ben ik dan zo iemand die... ben ik net zo erg als iemand die ook Zwarte Piet nog goed vindt? Ja, dat zijn jouw woorden, zou ik nu zeggen. En van die vragen die Anne dus deze week hoopt te beantwoorden. Overigens was ze hier dus al veel langer mee bezig. Vorige week kwam het van The Voice naar voren. Wat natuurlijk echt op seksueel grensoverschrijdend gedrag is. En bij Anne ging het eigenlijk om dat vrouwbeeld. En beelden die er nog van bestaan. En dus opmerkingen die maar lukraak gemaakt kunnen worden kennelijk. Lotte de Bruin van NL Digital. Is dit herkenbaar als je het verhaal zo hoort? Ja. En zit jij dan meer in de Kaya-hoek of in de... Ik denk dat het mij wel was opgevallen als ik in die situatie had gezeten. Mm-hmm. Ik vind overigens echt heel goed dat zij daar melding van heeft gemaakt. Ik vind het heel jammer hoe daar dan mee wordt omgegaan. Dat is wel typerend van hoe het een beetje gaat, helaas. En waar we volgens mij ook nu aanstaan om daar iets aan te doen. En aan de andere kant de vraag die gesteld wordt van... ben ik nou echt zo erg, hou ik iets in stand? Daarvan zou ik ook willen zeggen nee. Want je bent heel nadrukkelijk aan het zoeken naar... goh. Wat vind ik hier eigenlijk van? En je gaat een soort van onbewust naar bewust. En wat er dan ook uitkomt, dat is natuurlijk gewoon helemaal aan de persoon zelf. Dus, dat is prima. Maar zou jij er gelijk werk van maken als je dit soort dingen hoort? Ja. Wel. Ja, ik zou dit niet in mijn organisatie niet... kun je niet afdoen met een grapje. Accepteren. Kijk, op het moment dat je zegt van nou, we trekken bij iedereen een lijn... of dat dan gaat om man, vrouw of maakt niet uit. We willen dat iemand er op een bepaalde manier uitziet... Prima. Alleen in dit geval ging het heel specifiek alleen om de vrouwen. En dat vind ik niet oké. Die ongelijkheid, die accepteer ik niet. Lisette van der Herk, de transportwereld. Ja, dat denk ik, harde wereld. Tenminste, is in ieder geval tot voor kort... en misschien nog steeds wel een flinke mannenwereld geweest. Ja. Zijn dit dan grappen die gemaakt worden? Of? Nou, ik denk dat het in het transport is, maar ik denk dat het overal is. En dat is misschien ook wel het probleem. Ik heb een zoon van 15, waarmee ik afgelopen weekend boos gekeken heb. Ja. En die zei tegen mij, goh mam, heb jij ook zulke dingen meegemaakt? En wat het rare is, dat ik echt in no time echt wel 50 voorbeelden kon noemen. Ja. Hoe treurig is dat? Het viel me net ook, jij zegt van het is geen grensoverschrijdend gedrag, hè, die opmerkingen. Maar eigenlijk is het dat natuurlijk gewoon wel. Ja. Ja, dus ik zeg dat misschien, formuleer ik dat niet goed... maar waar het gaat om zitten aan mensen. Dus daar die scheiding is wel... daar was hier geen sprake van. Het ging om opmerkingen. Die zeker, je hebt helemaal gelijk. Ik heb dat niet goed geformuleerd. Maar ik wil het verschil aanmaken tussen het fysieke en het verbale. Laat ik het zo precies. Zeggen. Want dat creëert ook onveiligheid. En precies wat Lotte zegt, van ik vind het ook niet acceptabel. Maar in die end, als ik heel eerlijk ben... zijn er toch heel vaak dingen, met name naar mezelf... en dus waarschijnlijk ook blinde vlekken naar anderen... die ik toch... toch gewoon niet goed gepraat heb, maar wel geaccepteerd heb. En jouw zoon, was het een eye-opener? Ja, die is 15, hè? Ja. Dus die zit in een fase, in een bepaalde fase. Mm-hmm. En voor hem is dat ook een eye-opener. Zoals net iemand zei, van als je mannen, kinderen of dochters krijgt, ga je misschien anders kijken. Ja. Als je dat zo die dingen benoemt, dan wordt het ook wel tastbaarder in plaats van een verhaal wat op tv of op YouTube staat. Denk je dan dat hij anders gaat formuleren? Ik denk dat we heel realistisch kunnen zijn als pubers met elkaar onderling over meisjes communiceren. Ja. Of het nou via de app gaat, is niet altijd even verfijnd om het subtiel te formuleren. Dus denk jij dat dat dan bij hem nu echt iets teweeg brengt? Ik hoop het. En ik denk dat sowieso het belangrijkste is, en dat hebben we de afgelopen paar dagen, maar misschien afgelopen jaren na het MeToo ook wel gemerkt, is praten is het belangrijkste. Dus als we met elkaar kunnen communiceren, kun je een veilige omgeving creëren, thuis, met je kinderen en ook op je werk. En er is natuurlijk ook, vind ik, een opvallend verschil tussen wat mensen tegen elkaar zeggen als ze op straat iets zien gebeuren versus online. Digitaal worden via apps of social media worden de meest idiote dingen gezegd, waarbij je, als je dat face-to-face zou doen, zou iedereen al gezegd hebben: het is echt niet oké, wat zeg je nou? En waarom kiezen we ervoor, omdat dan als dat digitaal gebeurt, wat eerder links laat liggen van wat kan ik eraan doen dat iemand zoiets doorstuurt? Ja, ik denk dus dat je daar echt wel wat aan kunt doen. Of in ieder geval wat van kunt zeggen van dit is niet oké. Ja. Zitten jullie, want Anne gaat deze week verder zoeken, dat generatieverschil, zie jij dat, Lotte? Ja, tuurlijk. Ja? Ik praat ook met mijn moeder over dit onderwerp. En ik praat ook met mensen die jonger zijn dan ik over dit onderwerp. En natuurlijk zit daar een verschil. En dan de ouderen, die vinden het over het algemeen, die staan er minder van te kijken. Nou, ik denk, mijn moeder zit ook te luisteren, dus ik zou voorzichtig mijn woorden kiezen. Nee, maar ik denk toch dat zij vanuit haar opvoeding ook echt weer een andere boodschap heeft meegekregen over wat kan en wat niet kan. Ik weet ook wel dat als ik haar vertel, want ook ik kon zo echt, ik kan op twee handen niet meer tellen hoe vaak ik zoiets heb meegemaakt. Dat vindt zij natuurlijk ook vreselijk. Mm-hmm. Maar dat zijn eigenlijk de verhalen die de mannen dan ook moeten horen. Nou, absoluut. Ja, en wat we moeten doen vooral. Iets anders, Lotte, want Anne zet haar zoektocht voort. Dus de hele week gaan we hier nog uitgebreid en veel over horen. Hoe zij de ervaring heeft en wat we ervan allemaal kunnen opsteken. Jij bent hier natuurlijk als directeur van NL Digital. En ik zei al helemaal aan het begin van de uitzending, eindelijk hebben jullie een eigen staatssecretaris, zogezegd. Ja, die zich in het buitenland ook nog minister mag noemen. Ja, hè? Dus dat is ook, dat is qua autoriteit is dat ook al belangrijk. Maar sowieso, want uiteindelijk digitalisering heeft natuurlijk eigenlijk overal raakvlakken. Maar dan één iemand die daarboven hangt, is dat heel, heel belangrijk? Hoe belangrijk? Dat is heel belangrijk, maar nog veel belangrijker is, waar gaat die persoon over? Ja. Heeft de persoon, heeft mevrouw Van Buffelen, Van Huffelen, heeft zij mandaat, heeft ze budget, heeft ze mensen, heeft ze middelen? Daar valt of staat, denk ik, de uitvoering van allerlei beleidsplannen. En hoe groot is het dossier? Want je zegt dat het gaat over alles. Maar kan je in je eentje alles? Dat denk ik niet. Er is gelukkig ook een commissie Digitale Zaken, waar heel veel mensen in zitten, die zich specifiek op dit dossier richten. Ja. Dus ik zie heel veel goede stappen vooruit. En het gaat toch echt om ook die randvoorwaarden waarin zo iemand opereert. Ja, niet alleen de financiën, de plannen die er zijn. Je hebt natuurlijk ook in het coalitieakkoord kunnen kijken. Ja. Waar op zich uitgebreid best goede dingen ook in staan. Maar toch, als het gaat om het onderwijs, ja, dat vond ik wel echt wat teleurstelling in. Ja. Waarom? Nou, een van de zaken waar wij echt al heel lang voor pleiten gaat om digitale vaardigheden in het onderwijs. Dat heb ik het over digitale geletterdheid vanaf primair onderwijs. Dus dat is informatiekunde, gewoon de basisvaardigheden. Computational thinking, maar ook mediawijsheid. Het zijn vier verschillende elementen van digitale geletterdheid. En wij willen dat gewoon, dat de kinderen eigenlijk al vanaf primair onderwijs dat meekrijgen. Omdat we zien dat ieder beroep, onze economie, onze maatschappij, heeft steeds meer digitale elementen. Mm-hmm. En je wil graag kinderen het gereedschap meegeven. Of het goede gereedschap als ze die arbeidsmarkt opstromen. Ja. En op dit moment is dat niet zo. Nou, ik las net die rapportcijfers voor. Die komen dan uit de monitors digitale geletterdheid. 6.0 voor basisschoolleerlingen. En 5.5 wat docenten gemiddeld geven aan het voortgezet onderwijs. Ja, dat is echt niet goed genoeg. En zeker als je kijkt naar de verhouding van digitalisering, dus wat ik zeg, in de economie en maatschappij, wil je dat omhoog gaat. En mijn teleurstelling zat dat in dat coalitieakkoord bijvoorbeeld wel burgerschap expliciet genoemd werd, maar digitale vaardigheden niet. En inmiddels weten we ook dat dat niet per se iets is wat meteen gaat geïmplementeerd gaat worden. Ik snap dat dat super lastig is, want dat vraagt iets van docenten, dat vraagt iets van lesmateriaal, dat vraagt van iedereen iets. Maar dat mag geen reden zijn om te zeggen, dit is zo belangrijk, hier moeten we meteen mee aan de slag. Maar wel ook positief, want op dat vlak hebben we ook een eigen. Hebben we meneer Wiersma, die kunnen we nu ook specifiek aanspreken op dit punt. Want ook in jouw vakgebied, transport, logistiek, is digitalisering steeds belangrijker geworden. Ja. Dus ook daar, als je een vacature opstelt, zul je vragen om digitale vaardigheden. En die zijn er niet. Nee, maar dan heb je het, als je het hebt over digitale vaardigheden, is meer dan alleen een goede internetverbinding weten te vinden. Dat hebben ze natuurlijk bij het thuisonderwijs gezien. Want we hadden dat wel voorgelegd ook aan iemand uit onze community. Marion Medema is directeur van een basisschool. Ja. En zij geeft aan, tuurlijk, ik zou het ook graag willen. En misschien moet je het verplichten, maar even een reality check. Zij merkte dat nog steeds veel ouders zijn die het überhaupt niet lukt om online te komen. Ja. Dat staan dat wat die kinderen dan natuurlijk ook van huis uit leren. En dat die digitale vaardigheden daar nog ontbreken. Dus dan zien ze Google en dan zeggen ze, hey, dat staat ook op onze computer thuis, is dat wel eens te zien. Dus dat geeft aan dat er zo'n... Ja, zeker. We hebben ook echt wel gezien aan het begin van deze pandemie hoeveel kinderen naar huis zijn gestuurd, maar helemaal niet de middelen hadden om thuis onderwijs te krijgen. We zijn ook een project gestart, allemaal digitaal, waarbij we vanuit de sector samen met andere partners, ook zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Alliantie, hebben gezegd, wij moeten zorgen voor toegang. Dus er zijn al tienduizenden systemen uitgerold, maar dat is niet alleen maar het systeem waar kinderen op kunnen werken. Dat gaat ook over kennis. Hoe zet je het aan? Het gaat ook over het netwerk. Heb je wel een internetverbinding? En toen voegde iemand daar laatst iets heel nuttigs aan toe. Die zei van, ja, maar als je met vier kinderen thuis zit en je hebt niet ieder een ruimte om te werken, dan heb je alsnog, dan kan je misschien wel een laptop hebben en internet en je weet hoe die aan moet, maar dan kan je je nog niet concentreren. Dus dat is een element waar we natuurlijk ook nog naar kunnen kijken. Is, kunnen we de ruimte bieden aan, hopelijk hoeft dat nu dus niet meer, omdat het einde in zicht is. Dat is ook nog een element. Dus het is Het geeft denk ik aan de verschillen die ook waargenomen zijn in achterstanden. Bij de ene leerling over de algemene scholen waar leerlingen al grotere achterstanden hebben, zag je ook een grotere digitale achterstand. Dus dat geeft aan die ongelijkheid waar we het vorige uur al even over hadden. Ja. En niettemin, ik zei, je hebt die mediawijsheid, inderdaad gewoon kunnen internetten. Maar dan is natuurlijk de stap verder, is als het gaat om digitale vaardigheden echt aanleren in de klas, hoe ver je daarin wil gaan. Er zijn veel scholen die inzetten op digitale geletterdheid, bijvoorbeeld door lessen in hacken of programmeren. Nou, dit is Dash en die kunnen wij inprogrammeren via die iPad. Ze leren niet te denken om meteen naar een eindstation te gaan, maar ze leren dan echt denken in stappen en dat je dat probeert te verbinden met ook andere vakken. En zo heeft een groep in mijn klas het programmeren verbonden met het vak rekenen. En dan moet je alles gaan opmeten op hoe ver die moet rijden en je kan hem ook geluid laten maken en je kan er heel veel dingen mee. Zijn vandaag de kinderen aan het leren hacken? Zo. Ja. Saai wachtwoord dat iedereen wel kon raden. Saai wachtwoord dat iedereen kon raden? 1, 2, 3, 4 of zo? Ja. Is dat zo? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 7 was het. En ethiek is natuurlijk daarin een heel belangrijk item. Hè? Ook vanuit een hackende klas is het heel belangrijk om ze de regels mee te geven. Dus is het niet van jou, dan blijf je er vanaf. Er is een onderdeel waarbij ze bouwen ze eerst een Lego onderdeel in elkaar die met scharnieren beweging kan maken. Ja, het is echt wel heel grappig om te zien dat die kinderen dan opeens zien van wow, wat ik heb ingevoerd, dat doet dat ding nu gewoon. Het zit nog niet zo in het basisschoolprogramma verweven. En met hoe snel alle ontwikkelingen gaan in dit gebied, vind ik wel dat je daar iets meer aan zou kunnen doen. Hier horen we voorbeelden. Lotte de Bruin van lessen in programmeren. Leren hacken. Bewustzijn dus ook daarmee van je veiligheid. En van je eigen veiligheid ook online. Dit zijn zaken waar je dan aan denkt. Maar het liefst zou je ze verplicht zien. Op iedere school. Omdat je dus echt ziet dat er op bepaalde scholen wordt het wel gegeven, op andere scholen niet. En dat werkt die kansenongelijkheid alleen maar in de hand. Mm. En dat is een kloof die je niet meer of heel moeilijk gaat inhalen. We hebben het hier echt over. Het plan is nu dat er in 2023 een besluit wordt genomen over de implementatie van digitale geletterdheid vanaf primair onderwijs. Daarna hebben we 4 jaar de tijd om dat dan te gaan doen. Dus dan hebben we het over 2027. Ja. En tegen die tijd heb je het echt wel over 1 miljoen kinderen die dus dat niet hebben meegekregen vanaf primair onderwijs. En dat vind ik echt een heftig getal. Ja. Want liggen de plannen klaar? We horen nu inderdaad, want steeds op veel meer scholen. We hebben nu toevallig een voorbeeld even gepakt, of wat een montage van een aantal voorbeelden. Maar de plannen, het ligt zo klaar om te implementeren, ja, in principe. Ja, vanuit ons ligt dat zo klaar. Maar wat ik net al zei, ik begrijp ook heel goed dat scholen daar ontzettend veel voor moeten doen. Ja. En dat gaat inderdaad van, heb je die infrastructuur om dat allemaal te draaien? Heb je de docenten? Heb je het lesmateriaal? We helpen daar ook in. We hebben ook projecten als co-teacher, waarbij je gastlessen geeft. Gastdocenten, als vanuit het bedrijfsleven, mm-hmm, natuurlijk gewoon aanbiedt. Dus ik snap echt dat dat niet makkelijk is en dat dat tijd vraagt. Ik zoek naar dat het het juiste niveau van urgentie krijgt, zodat we de weg vrijmaken om dat te gaan doen. Want er zit ook wel een verschil als je die gastles hebt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Tegelijkertijd de PO-raad, waar het primair basis, dus het basisonderwijs onder valt, daar hebben we ook even contact mee opgenomen, die ook absoluut het belang zien. Maar die zeggen, dan moet je het eigenlijk geïntegreerd doen. Ja. Dus niet als los vak, maar gewoon of het nou om Engels gaat, wat ze krijgen, of lezen, rekenen. Overal zou veel meer die digitaliseringsslag gemaakt moeten worden. Ja, het is allebei. Maar dan wordt het meerjarig, denk ik, toch? Dat kun je niet zomaar 1, 2, 3 invoeren. Nee, dat kan niet. En aan de andere kant, wat let je om nu al de docenten bij te scholen op het gebied van data-analyse en dat los te laten op rekenen, wat we net ook hoorden. Dus ik denk dat dat allebei is. Het is en een hele mooie kruisbestuiving binnen bestaande vakken. Dat kan je er gewoon bij doen. Ik zeg gewoon alsof het heel makkelijk is, maar dat kan je erbij doen. En aan de andere kant zal je bijvoorbeeld informatica of computational thinking of kunstmatige intelligentie. En computational thinking, wat houdt dat in? Ja, dat is gewoon eigenlijk zo simpel als dat je computers of digitale technologie als middel gebruikt om je doel te bereiken. Zeg maar zoals wij de rekenmachine ooit hadden. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. In de prehistorie, maar dat je een apparaat gebruikt om tot een oplossing te komen. Ja, en dat data, dat eigenlijk analyse gewoon, van data. Ja, precies. Vanzelfsprekend wordt dat je op die manier gaat denken. Ja. Daar zit het dan, daar zit het dan in. Er is natuurlijk in die zin ook een baat bij. Als het gaat om werk op de langere termijn. Ja. Er zijn ook veel mensen nodig. Is het ook dat je zegt, ik hoop niet alleen om jongeren klaar daarvoor te maken en daarom is die kansenongelijkheid opheffen zo belangrijk, maar het is ook gewoon heel erg nodig, want er zijn mensen tekort. Keihard nodig. Ja, we hebben gezien dat er een iets van 85.000 vacatures open stonden, terwijl er maar 17.000 mensen zijn ingestroomd. Afgelopen jaar? Dat was volgens mij in 2019. Die cijfers daarvan die lopen altijd ietsje achter. Maar die zijn alleen maar... ICT'ers dan? Of, En 70% daarvan overigens werkt niet eens in de ICT-sector zelf. Die gaan iets anders doen. Maar daarbuiten, in andere sectoren. Ja. Dus het is echt niet een probleem die zich beperkt tot de digitale sector. Het is een breder probleem van alle sectoren. Of dat dan gaat om de zorg, om ondernemerschap, om transport en logistiek, om duurzaamheid. Overal zit een component in. En daar, dus dat loopt alleen maar op naarmate de digitalisering een groter onderdeel wordt van onze economie. Als je meer gaat doen in dat onderwijs, zijn docenten, hebben jullie daar beeld van of die zelf digitaal genoeg zijn, digiwijs genoeg zijn? Nou, het eerlijke antwoord is nee. Dat zijn ze natuurlijk niet. En dat is heel begrijpelijk. En er zullen ongetwijfeld heel veel gepassioneerde docenten zijn die het wel doen. Hè? Dus ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar het is echt wel onvoldoende. Dat moet beter. Ja, dus daar moet het dan eigenlijk beginnen. Want anders kun je een leuk programma hebben, maar het moet wel ook toch goed worden overgebracht door de leerkrachten. Nou, voor wat mij betreft begint het met een besluit vanuit het ministerie. Ja. En dan gaat alles rollen. En natuurlijk moet je dan kijken naar de opleiding vanuit de PABO zelf, maar ook bijscholing van de huidige docenten. Mm. Dus het is een iets wat moet gaan rollen. Ja. Maar wel ergens moet gaan beginnen. Ja. NPO Radio 1. Er zijn een heleboel bedrijven die proberen om CO2 uit de lucht te pakken. Geld of je leven? Geld verdienen en tegelijkertijd de wereld beter maken. Wij gaan crowdfunden, we hoeven er geen cent aan te verdienen. En we gaan die winkel overeind houden. In Geld of je leven praten we met gasten die verder kijken dan winst alleen. Dat zou ongelooflijke bijdrage zijn aan de oplossing van ons klimaatprobleem. En met mensen die juist meer winst willen maken om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ik hou 60 euro in de week over. Luister, Geld of je leven. En ik ben teruggeschroefd naar 0-urencontracten, dus nu is het nog minder. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Je merk laten groeien? Zicht doet het. We geloven in vrijheid. De vrijheid om niet, nee, nooit beperkt te worden. Zo werken wij onafhankelijk aan jouw media- en marketingadvies. Media- en performancebureau Zicht. Freedom to grow. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Alle ondernemers opgelet. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Eenvoudig online boekhouden. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heb je een sales-uitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Elf uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs dat echt opgelost moet worden. En de vraag is, krijgen we anders van die Britse taferelen lege schappen in de winkels? Wat er moet gebeuren, bespreek ik zo met Lisette van Herk. Zij is de directeur van STL, dat is het Sectorinstituut voor Transport en Logistiek. Na het NOS Journaal met Katrien Straatman. Minder dan 2 weken voor de winterspelen in Peking is voor het eerst een atleet of coach positief getest op corona. Het is niet bekend om wie het gaat. Volgens correspondent Sjoerd Denda zijn de coronaregels in China superstreng. Alles wat vanuit het buitenland naar Peking komt wordt met bubbelbussen naar hun Olympisch dorp, naar hun hotel gebracht. Maar de autoriteiten zitten natuurlijk wel met samengeknepen billetjes van ja, welke kant gaat dit op de komende weken. De Nederlandse sporters zijn nog niet in Peking. Die moeten nog vertrekken uit Nederland. De Olympische Winterspelen beginnen over 1,5 week. De meest betrokken ministers komen rond deze tijd samen in het Katshuis om te praten over de coronamaatregelen. Het OMT adviseert om de horeca en de cultuursector weer helemaal te openen tot 8 uur 's avonds. En vooral over dat tijdstip is nog discussie, zegt verslaggever Wilco Boom. Restaurants die zijn er wel een beetje mee geholpen. Die kunnen in elk geval 1 keer diner uitserveren 's avonds voor 8. Musea hebben er ook wel wat aan, maar grote delen van de cultuursector juist veel minder. Want concerten en theatervoorstellingen die beginnen pas om 8 uur. En daarom wordt voor de cultuursector ook aan een later sluitingstijd dan die horeca gedacht. Maar let wel, dit is dus allemaal nog in discussie. Het kabinet moet er nog een besluit over nemen. En morgenavond, dan weten we meer, want dan is er weer een persconferentie. Omdat handhaving van die coronaregels niet meer vol te houden is, moest de horeca- en cultuursector weer open. Daarvoor pleit ook de Nederlandse Politiebond. Voorzitter Jan Struijs zegt dat er rek eruit is bij de agenten. Ze moeten nu vaak ingrijpen bij illegale feestjes. Opnieuw is in New York iemand voor de metro geduwd. Slachtoffer, een man van 62, raakte daarbij zwaar gewond aan zijn been. Het is niet duidelijk of het een gerichte aanval was. Eerder deze maand overkwam een vrouw van 40 hetzelfde in New York, maar zij overleefde het niet. En Philips heeft in de laatste maanden van 2021 10% minder omzet gemaakt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het elektronica-bedrijf wijt dat mede aan de problemen rond de slaapapneu-apparaten. Het bleek dat er bij gebruik schadelijke schuimdeeltjes en gassen konden worden ingeademd. Nieuw is er bij 2 pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld. Het gaat om bedrijven in Brabant en Noord-Holland. Het ministerie van Landbouw denkt dat het hierbij gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Alle 200.000 dieren worden gedood. Europa kampt op dit moment met de grootste vogelgriepuitbraak ooit. In heel Nederland geldt daarom sinds eind oktober een ophokplicht. Toch is er sindsdien bij zo'n 20 bedrijven vogelgriep vastgesteld. In Venlo moest vanochtend vroeg een aantal gezinnen hun huis verlaten na een melding van een mogelijk explosief in een auto. Die auto zou zijn gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. De omgeving is afgezet en de explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Na de melding over de plofkraak voerde de Nederlandse politie controles uit langs de Duitse grens. Het weer nog, op veel plaatsen is het bewolkt. Vanuit het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog en het wordt maximaal 6 graden. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Je hebt aanbiedingen en je hebt waardeloze aanbiedingen. Naar Macro dus. Deze week in de waardeloze aanbieding. 18 kilo plofkip voor veel te weinig. Macro, groots in dierenleed. Ga voor nog meer waardeloze plofkipaanbiedingen naar Macro. En ga vooral niet voor meer informatie naar wakkerdier.nl. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Attentie alle reizigers. Ervaar een zeer comfortabele manier van reizen met de Platinum Card van American Express. Geniet van voordelen zoals snelle grenspassage op Schiphol, wereldwijde loungetoegang en uitgebreide... Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting. Bekijk de voorwaarden op amexplatinum.nl. Wij wensen u een fijne reis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom terug. Het laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio Lotte de Bruin. Zij is directeur van de branchevereniging NL Digital. Onze spraakmaker van vandaag ook. En we hadden het voor 11 uur over beter digitaal onderwijs op basisscholen. Omdat dat gewoon nodig is om toekomstbestendig te zijn voor de jongeren. Maar ook omdat er heel veel personeel nodig is. Nou, daar slaat Lisette van Herk ook wel op aan. Vier maanden is zij nu de directeur van STL. Het Sectorinstituut voor Transport en Logistiek. Want jullie wachten ook een hele grote en urgente opgave, zo gezegd. Er is nog steeds een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Dat moet worden opgelost, want anders, wat anders eigenlijk? Ja, want anders dan kunnen er heel veel dingen gebeuren. Tot nu toe zie je in Nederland dat we niet lege schappen hebben. Althans niet vanwege transport. Mm-hmm. Dat is ook wel iets waar je heel trots op mag zijn als sector. Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn. Dus, dat is een denkbaar scenario. Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Dat kan ik ook niet uitsluiten, natuurlijk. Nee. Maar als je het hebt over, want je denkt dan inderdaad aan de transportsector. Dat heeft natuurlijk op alles een invloed. Fabrieken die aan een afvoer moeten hebben van grondstoffen, producten en dergelijke. Ja. Dus de consequenties kunnen best ver dragen. Ja, nou, het is ook wel goed om jezelf te realiseren. Ik had me dat ook niet zo gerealiseerd voor ik hier begon. Maar zonder transport of zonder de mensen in transport staat alles stil. Heb je niet je pakje thuis bezorgd? Heb je niet in de supermarkt wat je... Nou, als je zin hebt in sla, dan moet die sla er ook liggen. Anders word je daar chagrijnig van. En dat geldt eigenlijk voor alles. Dus dat was voor mij echt wel een eye-opener. Terwijl ik toch wel ervaring heb in het transport. Mm-hmm. Dat het zover gaat. En dat is dus ook belangrijk dat we daar met z'n allen oog voor hebben en er ook iets aan doen. Ja. Hoeveel vacatures zijn er nu? Ja, er zijn nu ongeveer 8000, iets meer dan 8000 vacatures. En dat schommelt een beetje. En door Omicron is het wat minder geworden. Maar die krapte op de arbeidsmarkt is de komende jaren nog heel erg groot. Zoals in alle vitale functies overigens. Ja, ja, dat is ook weer waar. En het chauffeursvak is natuurlijk ook iets wat in andere landen... Nou ja, we hebben dus eind vorig jaar in Groot-Brittannië gezien... Ja. Waar ook de Brexit nog zijn aandeel heeft aan het tekort aan chauffeurs. Maar ook in Duitsland gaat het volgens mij aan meer dan 10.000 ja, chauffeurs overal, die ja, gezocht worden. Een ja, van de redenen, dat laat onderzoek wel zien... Is het slechte imago van het vak van vrachtwagenchauffeur. En collega Marielle Beer sprak een maand geleden al met een aantal chauffeurs... die het volgende beeld van het vak schetsten. Imago, dat is gewoon slecht. Mensen denken gewoon van, nou ja, het is vroeg opstaan en je moet je helemaal rot rijden en je verdient niks en dit en dat. Zoals hij is nog jong, weet je wel, maar je ziet maar heel weinig jonge collega's nog. Kijk maar om je heen, het zijn allemaal wat oudere jongens wat er zit. Een oudere, kalende man met een buikje. Ja, ja, dat is nog steeds het beeld wat... Gros van de leken heeft. Jongeren, weet je wel, die een meisje proberen te versieren. En die zeggen niet dat ze vrachtwagenchauffeur zijn, want dan is die meid kwijt. Dat het voor de jeugd, ja, ze gaan steeds meer studeren. Dus het is wel een beroep wat voortaan een beetje op de zijspoor staat, denk ik. Onder de jonge aanwas. Ja, dat maakt natuurlijk voor de toekomst nog even afvragen hoe dat het zich gaat ontwikkelen. Ja, lange dagen, weinig sociaal leven, zwaar werk, de... Was het gemiddelde kale man met buik? Ja. Klopt het beeld, Lisette van Herk? Ja, het beeld moet echt genuanceerd worden. Iedereen denkt aan zijn gezondheid tegenwoordig en is meer vitaal. En dat is ook een goed beeld van de vrachtwagenchauffeur van nu. Het is wel waar dat 25% boven de 55 is. Dus je wacht dat, ook nog eens een enorme aantal meer vacatures gaat geven. Er gaan veel mensen met pensioen en er zijn steeds minder jongeren. Dus dat is helemaal waar. Maar het imago is ook wel, en het beroep is ook onderhevig aan verandering, gelukkig. Dus er zijn rij- en rusttijden, dus een wet en regelgeving... die het allemaal een stuk beter maakt. Mm-hmm. Maar je kunt ook steeds meer flexibel werken en ook korter werken... waardoor je ook tijd voor je gezin en je hobby's hebt. Dus de vraag is, hoe ga je dat overbrengen? Ja, het is misschien ook een goede nuancering. Fijn ook dat ik daarom hier mag zitten. Maar een goede nuancering dat vroeger had je vooral internationaal transport. En dan had je inderdaad die hele lange dagen en veel weg. En nu is gewoon 85% van het transport is in een omtrek van 250 kilometer om Utrecht. Dus dat geeft ook wel weer dat anders voor je privéleven kan zijn. Want hoe was dat? Jouw vader was ook vrachtwagenchauffeur. Ja, die was ook vrachtwagenchauffeur. Hoe heb jij dat ervaren? Was die internationaal vaak weg? Ja, die was dus inderdaad echt heel vaak weg. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet voor iedereen weggelegd is. Maar zoals ik al zei, kun je nu op heel andere manieren ook gaan rijden. En ik denk dat ook goed is. Moet je niet gewoon een knijter van een salaris aanbieden? Ja, salaris. Natuurlijk moet je goed voor mensen zorgen. Dat staat buiten kijf. Maar het is voor ook heel belangrijk. Wat je merkt aan vrachtwagenchauffeurs, als je vraagt wat vind je nou leuk aan je baan, dan is het vooral de zelfstandigheid die je hebt. Je hebt contact met klanten, je bent verantwoordelijk voor de lading. En je hebt baanzekerheid. Dat vinden ze heel fijn. Ja. Dus het is ook een baan die niet voor iedereen is. Hè. Het is sommige mensen vinden het fijn op kantoor, andere mensen vinden het fijn om onderweg te zijn. Ja. Zie je niet ook een oplossing in digitalisering of toepassing van digitalisering? Bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Je hebt ook allerlei proeftuinen met zelfrijdende vrachtwagens. Dat zijn natuurlijk gewoon lange trajecten waarbij je... ik zou niet willen zeggen geen chauffeur, maar in ieder geval een ander soort chauffeur nodig hebt. We zijn daar nog niet. Hè? Je hebt een soort baan hebt waar gewoon vrachtwagens... Ja, het vraagt heel veel van onze infrastructuur en van het netwerk. Is dat niet op een gegeven moment zeker iets wat... Digitalisering is ook heel belangrijk in het vervoer. Je ziet steeds meer, alle communicatie gaat via een schermpje in je vrachtwagen, zeg maar. Processen worden steeds meer geautomatiseerd. Wat voor processen? Werkprocessen. Maar je merkt ook dat er komt ook steeds meer robotisering. En daardoor wordt het werk ook wat lichter dan het vroeger was... toen mijn vader inderdaad een vrachtwagenchauffeur was. En maar moet ik dat heel sexy in laden losse spullen afleveren? Ja, ja. Dat gaat veel meer automatisch. Ja, dat gaat steeds meer gerobotiseerd worden. En ook wat jij zegt, Lotte, dat auto's achter elkaar gaan rijden... worden al proeven mee gedaan. En er komen ook steeds meer city hubs. Hè, dus dat je op een andere manier... de logistiek regelt voor allerlei transportbedrijven. En dat klinkt natuurlijk, als je het hebt over een tekort aan chauffeurs... klinkt dat heel fijn, want dat zou het tekort oplossen. Aan de andere kant, als jij nu moet kiezen voor dat vak van chauffeur... en dat is uiteindelijk het toekomstbeeld, ga je er dan voor kiezen? Ja, het blijkt wel dat het ook steeds een heel erg leuk beroep is... voor heel veel mensen. Wat ik net al zei, het is ook wat je zelf leuk vindt. Maar bij ons, bij STL... detacheren wij bijvoorbeeld leerlingen bij bedrijven. Dus die 4 dagen per week werken en 1 dag leren. En dan halen we toch nog, ondanks de moeilijke arbeidsmarkt, 800 leerlingen per jaar binnen. Mm-hmm. Maar ook vanuit de zijkant. Er zijn heel veel zij- en doorstromers die het heel leuk vinden in het transport. Ja. Ik ben bij een paar events geweest die wij dan ook bijvoorbeeld organiseren om de instromen peil te houden. En het is echt heel bijzonder wat voor mensen je daar tegenkomt die geïnteresseerd zijn in het transport, dus mensen die uit de saleshoek komen of de financiële kant, waarbij een juwelierszaak werkte. Het grappige is, zoals u praat, zoals je praat, dan denk ik, nou, dan zou er geen probleem zijn. Maar er is gewoon best een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Ja. Dus is dit verhaal van het is gewoon heel leuk en het geeft je zelfstandigheid en ik zie interesse. Ja, werkt dat wel? Ik wil dan niet het feestje bederven, want je zit er vol enthousiasme over te praten. Maar kennelijk lukt het niet om al die mensen naar je toe te krijgen. Nee, wat ik net zei, van het is in heel veel vitale beroepen is er een tekort. Dat weten we allemaal. Dus het is echt superbelangrijk om mensen binnen te onderscheiden. En hoe onderscheid je je dan? Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is om te laten zien hoe leuk het beroep ook is en hoe belangrijk het ook is voor de maatschappij. Dus je werkt echt in een sector die ertoe doet. Maar je moet ook niet de ogen sluiten voor de andere kant uiteraard. Ja. Je moet goed voor mensen zorgen. Je moet zorgen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. En behalve die instroom die zo belangrijk is, en dat geldt denk ik ook voor andere sectoren, is het echt superbelangrijk dat je ook goed werkt aan het behoud van mensen. Ja. Dus dat je zorgt dat mensen kunnen blijven leren, dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, dat de arbeidsomstandigheden goed is, dat er altijd een bakje koffie voor je klaarstaat, mm-hmm, of waar je zin in hebt. Dat je meer flexibiliteit aanbrengt in het werk. Dat is echt heel erg belangrijk. En dat heeft natuurlijk de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar met corona is dat ook. We hebben veel vrachtwagenchauffeurs gevolgd die ook inderdaad überhaupt niet konden douchen. Ja. Dat bakje koffie zat er niet in. Dus dat contact met de collega's zat er niet in. Nou ja, nee, laten dat we kan hopen echt niet. Nee. Dat verleden tijd is, op den duur. Maar dan nog is wel, want het we hadden toen ook met die chauffeurs erover. Je hebt nog altijd dat beeld, ik zeg maar even uit de Henk Wijngaard tijd, van het vrijheid, avontuur. Ja. Waarvan eigenlijk veel chauffeurs aangaven, ja, maar zo werkt het niet meer. Want je hebt die rij- en rusttijden. Dat geeft misschien qua arbeidszekerheid, qua arbo-omstandigheden is dat beter. Ja. Maar je wordt ook enorm in de nek gekeken met wat je, of over de schouder gekeken, wat je nou eigenlijk allemaal aan het doen bent. Dus dat gevoel van vrijheid en dat avontuur, ja, als 85% binnenlands vervoer is, dan is dat avontuur van we gaan de wijde wereld in. Dat is natuurlijk ook niet meer echt. Nou ja, het avontuur is ook dat je lekker op de weg zit en dat je onderweg bent. En je bent, er kijken wel mensen met je mee, maar ik hoor inderdaad chauffeurs zeggen dat sommigen dat vervelend vinden en anderen vinden het ook weer heel prettig. He, ook digitalisering, dat je begeleid wordt en dat je weet waar je naartoe moet, wat je moet doen. Heel veel mensen vinden dat ook gewoon helemaal prima en vinden andere aspecten van het werk heel belangrijk. Zie je werkgevers die het op een creatieve manier aanpakken, waar je denkt, ja, dat zou wel eens kunnen werken als we dat meer gaan doen? Ja, ik zie veel werkgevers, er zit ook een groot verschil in, hè? Dus ik roep werkgevers ook altijd op, zorg goed voor je mensen, zorg dat ze zich kunnen ontwikkelen, zorg dat ze zich prettig voelen. Het behoud van mensen is veel makkelijker dan mensen in laten stromen. Dat kost meer energie. Mensen zijn sowieso heel loyaal als ze in het transport zitten. Maar je moet wel voor mensen blijven zorgen. En die creativiteit die zit er ook vooral in. Van heb oog voor ook andere groepen die bij je kunnen werken. Word leerbedrijf, hè, want jeugd is toch de toekomst. En mensen zijn heel loyaal, dus als ze eenmaal binnen zijn, hartstikke mooi. En dan betaal je bij wijze van spreken hun groot rijbewijs om dat te halen. Bij ons kun je subsidies aanvragen. Dat is een grote stap om je rijbewijs te halen. Dat is voor iedereen duur. Maar dat, als je de overstap wil maken naar transport, helpt dat. Als je daarin tegemoet gekomen wordt, dat doen wij. Maar ook in opleiding. Als je al in de vak werkt, dat je opleiding kunt krijgen om je ook door te ontwikkelen en bij te blijven met bij de digitalisering waar we het net over hadden. Ook dat is goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap. Ik zeg ondertussen even tegen vrachtwagenchauffeurs die vaak luisteren, als jullie suggesties hebben, zet ze even snel op de app. Dan kunnen we ze natuurlijk op de Radio 1 app nog wel meenemen. Dat is alleen maar welkom, zo gezegd. Zijn er groepen waar jullie je nu specifiek op richten? Nou, we richten ons op de groepen die we al snel kunnen aanhaken. Zoals mensen die, net als ik, een vader in transport hebben. En dan, ik merk bij mezelf ook dat snel, zoals je net al zegt, Helene, het enthousiasme aangewakkerd kan worden. Omdat het echt heel mooi is. Of als je een ex-vriendje hebt in het transport. Maar er zijn ook heel veel mensen als statushouders of mensen die bijvoorbeeld banen hebben, wat in corona gebleken is, die toch een andere toekomst tegemoet gaan en graag voor het transport zouden willen kiezen. Dus daar deeltijd werken. Het hagelschieten van iedereen die wil is welkom. Of niet? En vrouwen? Ja, dus ook voor diversiteit. Deeltijdwerk. Ja. Ja, diversiteit is overal belangrijk. Dat en, is het 4% nu, geloof ik. Ja, ik vind het echt heel treurig. Als dat er nog een sector is die het slechter doet dan dat wij het doen. Dat is... Ja. Nou, je gaat met een goed gevoel naar huis. Ja. Nee, maar er zijn heel veel... Wat zeg je? Het is nog echt een klein aandeel, vrouwen. Ja, het is nog een relatief klein aandeel. We zien ook wel dat het snel aan het groeien is. En dan is het dus ook heel erg belangrijk om te laten zien dat er zoveel mogelijkheden zijn. En dat het niet alleen om die stereotype chauffeur met hele lange dagen gaat. Maar dat er ook andere mogelijkheden zijn. En dat geldt overigens niet alleen voor vrouwen, als ik nog even mag aanvullen. Maar als je kijkt, jongeren hebben ook gewoon heel andere behoeftes op de arbeidsmarkt dan in de tijd dat ik opgroeide. Dus daar geldt dat evenzeer voor. Ja. Is er een aantal jaren geleden hebben we natuurlijk heel veel Poolse vrachtwagenchauffeurs gehad die deze kant op zijn gekomen. Hoe staat het daarmee? Zijn die weer weg? Of? Nee, die zijn er ook nog steeds. Er is natuurlijk wel steeds meer Europese regelgeving die steeds strakker gaat zijn op dat mensen gewoon een net bestaan tegen nette arbeidsvoorwaarden hebben. En dat er niet oneerlijke concurrentie gaat zijn op arbeidsvoorwaarden. Dat mensen gewoon niet de arbeidsomstandigheden niet oké zijn. Ik zit ondertussen nu even met één oog, zie ik een hoop appjes ook binnenkomen, waarbij dat salaris toch wel degelijk veel wordt genoemd. Sowieso de controle aan allerlei instanties. Die dus inderdaad, als het gaat om die vrijheid waar we het net over hadden, tegenvalt. Maar als het gaat om salaris, even kijken of dat appje weer voorgezet kan worden. Want dan kan ik het nog een keer lezen. Loopt ver achter bij het basissalaris, zegt Vincent. Jan, een binnenland zit met 15 euro bruto in de hoogste loonschaal. Daar moet wat aan gebeuren. Iemand anders ook in vergelijking met andere sectoren verdienen vrachtwagenchauffeurs enorm weinig. En fysiek blijft het ook nog zwaar werk. Er is natuurlijk met veel moeite een cao tot stand gekomen, waarbij werkgevers in eerste instantie zeiden, we willen 2,5 geven. En uiteindelijk is het dan naar 2 keer 3,5 gegaan. Ja. Maar dat heeft lang geduurd. Zit daar toch niet iets meer pijn dan u nu doet voorkomen? Nou, ik denk dat als je in willekeurig welk beroep vraagt naar salaris, dan zal iedereen zeggen, ik wil wel wat meer. Zoals ik net al zei, van is net de cao. Ja, maar dat is te makkelijk, denk ik, om te zeggen, iedereen wil wel wat meer. Nee, wat ik wilde zeggen is, er is net een cao afgesloten door waar werkgevers en werknemers tevreden over waren. En ik vind dat je mensen netjes moet behandelen en dat die loon naar behoren zouden moeten krijgen. Want het gaat natuurlijk ook om of je kunt onderscheiden ten opzichte van anderen. Dus daarom vraag ik het ook. Is dat misschien een middel om toch meer mensen naar jouw business te krijgen? Ja. Nou ja, het is heel belangrijk dat we die instroom krijgen. Maar wat ik net al zei, behoud is zeker zo belangrijk. Dat de mensen die er al zijn, dat die en bijblijven in de verdere digitalisering. Dat ze opgeleid worden en dat ze gewoon prettig kunnen blijven werken. Want uiteindelijk zijn dat cijfers die je opnoemt. Maar zijn over het algemeen chauffeurs echt ontzettend content met hun vak. En dat moet je ook zo houden. En dat is niet alleen geld, maar dat zijn heel veel andere omstandigheden die je daar ook bij in het oog moet houden. Lotte Bruin, halen jullie hoeveel creativiteit halen jullie uit de kast om aan mensen te komen? Ja, wat niet, zou ik bijna willen zeggen. Ik denk dat wij elkaar heel erg de hand kunnen schudden op het gebied van imago. De hoeveelheid vacatures die openstaan. Het behoud van mensen. Ik denk dat we daarin eigenlijk dezelfde uitdaging hebben. Wij proberen mensen te ondersteunen van financiële ondersteuning om je te laten om en bijscholen met een prachtig initiatief, Tech Me Up bijvoorbeeld. Wat ik al zei, gastdocenten om ervoor te zorgen dat die instroom omhoog gaat. Salaris is niet per se iets wat vaak naar voren komt bij ons. Ik denk dat de digitale sector een sector is die in zijn algemeenheid goed betaalt. Maar wij kijken ook wel echt veel breder naar diversiteit. Dus inderdaad vrouwen, maar ook mensen die bijvoorbeeld wiens kennis niet is ontwikkeld in de afgelopen jaren, die op de bank is komen te zitten, om die weer bij te scholen en weer bij te laten springen. Dus wij kunnen ons helemaal niet veroorloven om ons op één bepaalde groep te richten. Het is alle hens aan dek. Ja. En dus op alle groepen zijn wij gericht. Het is een tekort aan mensen, hè? Dat is duidelijk. Ja, dat is bizar. Meer dan ooit aan tafel. Heb je jezelf een doel gesteld? Je zit er nu 4 maanden. Heb je een ambitie van dit wil ik bereiken? Of... Nou, ik zou het mooi vinden, jij zegt je komt zo enthousiast over. Ik ben oprecht enthousiast over transport. Ik ben oprecht enthousiast over de belangrijkheid van het transport. Mm-hmm. Ik ben ook trots op waar ik nu werk, wat we allemaal kunnen doen voor de sector. En ik zou heel blij zijn als we andere groepen, zoals nou, jij ook net ook al opnoemt, Lotte, vrouwen, jongeren, statushouders. Ja. Dat we, het is niet op hakel schieten, maar als we iedereen een fijne toekomst kunnen bieden. Het liefst in mijn sector, maar... zou zijn jullie nog concurreren? Nee, ik denk dat het heel goed is als we... Je vroeg net ook van naar creativiteit in de sector. Ik denk dat het ook heel goed is als we veel meer samenwerken over sectoren heen. Van met seizoensarbeiders die weer pieken in onze sector op kunnen vangen en andersom. Gastlessen geven, nou, dat gaat over digitalisering, maar ook over het transport. De boer op, hè? Open dagen houden. Dan moeten de boer op. Dat gebeurt al volop. Erik Gouwmans, overigens, die laat ons nog weten. Die heeft zich om laten scholen, zit nu door corona 1,5 jaar op de vrachtwagen. Heb echt wel een ander beeld gekregen dan voordat ik er aan begon. Het is puur vakmanschap. En Richard, die groet ons. Heel fijn en vrij beroep, lekker onderweg. 15 losse adressen, regio Toulouse. Dus die vrijheid bestaat nog. Kijk. Hij is volgens mij ook nog lekker weer. Maar ja, en dat is ook nog lekker weer. Ja. Heel veel succes, beide natuurlijk. Ja, met de zoektocht naar de mensen en alle pogingen die daartoe worden gedaan. Lisette van Erk van het Sector Instituut Transport en Logistiek. Dank je. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Willem de Graaf is onze quizkandidaat van vandaag. Hij woont in Edam. En goedemorgen. Goedemorgen. En zit niet op de weg, maar jij werkt als schipper. Ja, dat is een andere vorm van transport, ja. Ja, nou ja, dat kan ook. Dat kan wel met grotere ladingen gaan, volgens mij, dan één vrachtwagen. Doe je dat al lang? Al 30 jaar. Zeilschepen en rondvaart Amsterdam en nu GVB Amsterdam. Kijk eens aan. En dat maakt nog steeds gelukkig. Jazeker. Dat is belangrijk. Wij gaan de quiz spelen, Willem. De teller staat op nul, hè, want het is maandag. Dus aan jou de eer om meteen een hoge score neer te zetten. Daar de andere kandidaten dan de tanden op stuk kunnen bijten de rest van de week. Heel veel succes. Dankjewel. Tanks op de bezette Krim. Scherpschutters die oefenen vlakbij de grens. Rusland heeft een troepenmacht van meer dan 100.000 militairen opgebouwd bij de grens met Oekraïne. Maar wat Rusland van plan is, weet niemand. Saying there'll be very serious consequences if Russia takes this move to try and invade, but also install a puppet regime. Друзья мои, но НАТО это не образ жизни. Rusland wil in buurland Oekraïne, als gezegd, een pro-Russische leider aan de macht helpen. Maar ik vind het toch wat voorbarig om nu al mensen te gaan evacueren. Maar je geeft ook iets af van we zijn bang voor de Russen en we rennen weg. Kiev is geen Kabul. Ondanks het topoverleg van vrijdag tussen de Verenigde Staten en Rusland neemt de spanning rond Oekraïne verder toe. Uit voorzorg is Amerika begonnen met het evacueren van familie van ambassadepersoneel. Welk Europees land zou net als de VS ook een evacuatie aan het voorbereiden zijn? Verenigd Koninkrijk. Nee, het is Duitsland. Landen nemen die voorzorgsmaatregelen nadat dat topoverleg dus nog niks heeft opgeleverd. Nederland zou er, net als Duitsland en de VS, goed aan doen om ook plannen te maken voor een eventuele snelle evacuatie. Dat zei welk voormalig NAVO-topman gisteren? Oei. Weet ik niet. We hebben er niet zoveel in Nederland. Jaap de Hoop Scheffer was het. Die oproep deed hij in Buitenhof. Dan vraag 3. Gaat over iets anders. Die cijfers zijn steeds robuuster dat Omicron minder ziekmakend is. Moving towards a kind of a pandemic endgame. Het is goed mogelijk dat het einde van de pandemie in Europa in zicht is. Ja, we hadden wel iets welk fragment is dit, maar daar gaat de vraag ook mede over. Helemaal zeker is het nog niet, maar er is een goede kans dat er na de huidige Omicron-golf voor Europa een eind komt aan de corona-epidemie. Dat zei topman Hans Kluge van de Europese tak van welke organisatie? De WHO. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie. We hoorden hem even in dat wat onduidelijke fragment. Ondertussen vergadert het kabinet vandaag weer hier over nieuwe mogelijke versoepelingen. Daarbij zal het vooral gaan om het uitgelekte OMT-advies dat Nederland weer tot hoe laat heropend zou kunnen worden. 8 uur 's avonds. Ja, heropening tot 8 uur zou volgens het OMT wel gepaard moeten gaan met strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld mondkapjes, vaste zitplaatsen in horeca en een maximaal toegestaan aantal personen. Vraag 5. Een fragment weer waar je naar gaat luisteren en je moet de stem zien thuis te brengen. Wie is dit? En op beeld lijkt de bal uit, maar ik weet ook vanuit mijn arbitragevak dat een bal niet altijd uit hoeft te zijn als het zo lijkt. Want die bal heeft een bolling. Wie of wie? Nou ja, de scheidsrechter van Ajax PSV, maar ik weet het niet. Nee. Oh ja, je zit goed. Ik wil de naam hebben, maar daar kom je niet op. Nee, weet ik niet. Ach, nee. Danny Makkely. Oké. Ajax won gisteren met 2-1 van PSV na dat veelbesproken doelpunt. Door de overwinning heroverden de Amsterdammers de koppositie op de ranglijst. Hoeveel punten ligt Ajax nu voor op PSV? 2. Ja, 48 om 46. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Geen persoon dus, maar een onderwerp. Waar hebben we het over? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed naar de cryptische omschrijving. 4. Hier lig ik behoorlijk wakker van. 3. Want mijn cijfers zijn niet bepaald ronkend. 2. Misschien toch de dingen beter maken. 1. Door problemen met apneuapparaten daalde mijn omzet vorig jaar met 10%. Philips. Ja, waren moeilijke aanwijzingen inderdaad. Hè? Maar het ronkende, apneu, dan kom je erop. Let's make things better. De dingen beter maken. Jouw factor staat ermee op 4, Willem. Dus dat wordt de vermenigvuldigingsfactor in die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Op 2 pluimveebedrijven zijn in verband met welke ziekte 200.000 dieren geruimd? Vogelgriep. Ja, in welke Europese stad ontaarde een grote anti-coronademonstratie gisteren in rellen? Brussel. Zeker. De politie heeft duizenden vermoedelijke drugsklanten wat voor bericht gestuurd? Een sms'je was het. Ja. De huizenprijzen waren in december afgerond hoeveel procent hoger dan het jaar ervoor? 20. Zeker. Welke band heeft de popprijs gewonnen op Eurosonic Noorderslag? Direct. Ja, de btw-verlaging op groente en fruit gaat niet door vanwege verouderde ICT-systemen bij welke organisatie? Belastingdienst. Dat klopt. Welke beroemde Franse modeontwerper is overleden? Mugler. Ja, Thierry, ja zeker. Hoe heette de minister die afgelopen zomer tijdelijk wilde aanblijven, ondanks dat ze al een nieuwe baan had? Van Nieuwenhuizen. Cora van Nieuwenhuizen. 2 internationale gasconcerns vertrekken uit welk land in verband met de slechte mensenrechten situatie? Myanmar. Ja, welke schaatster en shorttrekster heeft haar carrière per direct beëindigd? Weet ik niet. Konijn misschien? Nee, dat was Jorien ter Mors. Oké, ja. 8 vragen, Willem. Had jij goed? Maal 4 kom je op een score van 32. Had je vraag 15 nog geweten? Welke wereldster persoonlijk haar fans belde om te zeggen dat haar show niet door kon gaan? Ja, Angel. Dia. Niet Angel, maar Adele. Adele. Ja, zeker. Ja, 32 punten hebben we voor jou genoteerd, Willem. Blijf lekker luisteren en dankjewel voor het meespelen. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Sven, met wie ga jij praten? Ik ga praten met Pierre Eringa van de Stichting Open Nederland, die de GGD'en te hulp schiet bij testen. KRO en CRV. NPO.